Elhamdülillah lezi hedana lihada ma kunna nehtediye levlan hedanallah. Ve ma tevfiqi yu'atsami illa billah. Lekad ca'at rusulü rabbina bilhak sallu ala rasulina Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibu kulubina Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Muhammedin aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اخفض جناحك للمؤمنين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bu mübarek gecede bizleri ilim meclisinde cem eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. Dün geceden uyumadıydım. Bu sabah da biraz az uyudum tabii. Bazı şeyler, ziyaretlerim vardı. Çıktım. Çok erken çıktım tabii. Çorba bile içmeden size geldim yani. İnşallah şekerim de düşmeden sohbet yapabilirim. Efendim, ziyaretlerim oldu. Müftü Efendi'yi ziyaret ettim. Ondan sonra Şaban Efendi hocamızı ziyaret ettim. Mübarek. Allah adamı zikir ehli, halis, muhlis, ilimle meşgul oluyor. Allah Teala kendisine hayırlı uzun ömürle, sıhhat, afiyet. Çok hizmetler nasip etsin. Efendi Hazretlerimiz ona Miratul Usul okuttururdu. Yani efendi huzurunda ders verme şerefine nail olmuş huzur hocalarından. Hakikaten maneviyat sahibi bir hocamız. Oradan işte Hurşit Efendi Hanım'ına gittim. O da 93 yaşında. Allah ona da sıhhat, afiyet, iman kâmil, hüsnü hatime nasip etsin. Amin. Ona da işte çocuğu vefat etmişti. Onun taziyesine gittim işte. Oradan Seyyid Taha Efendi Hazretleri var. Burada İsmet babamızın orada. Onu da ziyaret ettim medresesinde. Akşam namazında onunla kıldık. Hem seyyid, hem şeyh, hem veli, müderris, zikir ehli, ilim ehli, fazilet ehli, nurlu insanlar. Nurlu insanlar. Yani, işte onun için görüştüğün, konuştuğun insanlar, hep nurlu insanlar olursa sana da nur gelir yani. Karanlık insanlarla, efendim, görüşürsen, dünya ehli, işleri güçleri, para, mal, aldı, sattı, verdi. Film, tiyatro, maç, sinema, hac. Ya buradan karanlık gelir. Bir karanlık atlar üzerine. Hele bir de efendim münkir ise, ehli sünnet dışı, bidat ehli ise imanını da mahveder. Seni de helak eder. Ocağını da batırır. Ya. Onun için işte uyarıyoruz milleti. Her şeyi dinlemeyin. Herkesi atlamayın. Ayetlere yanlış mana veriyorlar. Biz bu işin içinde yaşadık, büyüdük. Ayetin başını okuyor, sonunu okumuyor. Neler etti o neydi? Bunlara cevaplar vereceğim inşallah önümüzdeki hafta. Kendi sesini koyacağım, sonra video yapacağım. Cevaplarını böyle hem kendini dinleyin hem anlarsınız. Sabaha kadar ne kadar sinirim bozuldu ya. Ayetin yarısını okuyor, ilerisini okumuyor ya. Bektaş usulü yani. Ne yanlış manalar, ne batıl şeyler, teviller, ne inkarlar. Bu millet böyle cahil bırakıldı. Ayet hadisten haberi yok. Bir kaynaktan efendim, ilim alacak ehliyeti, liyakatı yok maalesef halkımızın. Ya bunlar, televizyonlar bunları veriyor, bunları parlatıyorlar. İşte helak olan bile bile helak olacak. Hayat bulan bile bile hayat bulacak. Bu zamanda internet ortamlarında çok yani imkanlar doğdu. Ama kimisi batıla kullanıyor, kimisi hakka hayra kullanıyor. Televizyon da öyle, internet de öyle. Biz hakka hayra kullanmaya çalışıyoruz. Bizi dinleyenler de oradan haktan haberdar oluyorlar. Haberdar oluyorlar. Biz bunun için bunu yapıyoruz. Bundan dolayı bu mücadeleyi veriyoruz. Bir insanın itikadını kurtaralım. Çünkü itikatta müsamaha yok. Cumartesi Bursa var. Bursa canlı olmuyor yani. İmkanlardan dolayı orada. Şimdi canlı olamıyor yani. Orada insanlar inşallah etraftan gelirler, geliyorlar. Pazar akşamı da onu size veriyorlar. Pazarın akşamı da yine Bursa sohbetini yayınlıyorlar. Sohbetsiz kalmayalım. Yani insan parasız kalsa olur. Anladın mı? Arkadaşsız kalsa olur. Efendim, elbisesiz kalsa her şeyin bir çözümü var. Ama sohbet dindir, ilimdir. Kimden alacağınıza iyi bakın buyuruyor. İnne azel ilme ve dinun. Çünkü sen bu bilgine göre inanıyorsun. Bilgin, imanın neye göre senin? Sen Allah'a inandın mı diyorsun? Neye göre? İlmine göre. Yani ne biliyorsan ona göre inanıyorsun. Mübarek adam. Bilgini nereden alıyorsun? Ya kitaptan, ya bir hocadan. Bu ilim dindir diyor. فَنْظُرُوا مِنْ مَنَقَسْتُمُ Kimden alacağınıza dikkat edin. Efendi Hazretleri hep bunu okudu ya. Dikkat edin. Şimdi dışarıdan ithal adamlar getiriyorlar. Araştırıyorum şimdi onları da. Bu Nurettin Yıldız'a bağlı bir siteler, bir şeyler. Numan Alihan diye birini getiriyorlarmış. Bütün millet bunu dinliyormuş şimdi. Gençler, mençler. Şimdi bunun itikadında işte millete diyormuş, alimler din işlerine cevap veremiyor. Şeyhler de hiçbir şey cevap veremiyor. Bunların bir şeyden haberi yok. Ne olacak? Siz internetten öğrenin. Tavsiyesine bak adamın. Pakistan asıllı Amerika'da duruyor. Amerika'dan buraya getiriliyor. Millet doluyor, taşıyorlar falan. Bizim millet de böyle bir alemdir. Soruyorlar onlara, siz niye bu Türkiye'de hocam bitti, niye bu adam getiriyorsunuz, konuşturuyorsunuz? Türkiye'de şimdi o cemaatı hocayı beğenmiyor, o cemaatı hocayı beğenmiyor, biz dışarıdan getiriyoruz, hepsi dinlesin. Hepsi dinlesin ama adam ilmim yok diyor. Adam diyor ki kendi, benim ilmim yok. Fakat araştırdık şimdi, Vehhabi oldukları çıkıyor. Bir arkadaş daha var, onun da deliller çok, bunda da delilleri araştırıyorum da. Allah gökte diyen, efendim, Şia, Sünni fark etmez, Kur'an'da, dinde böyle bir şey yok, Ehl-i Sünnet yok diyen insanları şu anda bu Selefi akımı, Vehhabi akımı getiriyor. Ve devamlı gençlerimize bunları dinlettiriyorlar. Keşke bir Ehl-i Sünnet adam dışarıdan getiriyorum, yıpranmamış olsun. Ya dışarıda yıpranmamış, dolu Ehl-i Sünnet adam var. Niye bir tane düzgün adam bulup getirmiyorsun? Yok, illa gençlerin akidesini ifsad edecekler. Ne zor zamana kaldık ya. Ya Şaban hocamızdan mübarek diyor, sen bu kadar hadis biliyorsun. Bilmiyor musun ki ahir zamanda uzlet lazım yani, bu milletten uzak durmak lazım işte. Ya ben de çok istiyorum, çekileyim şu işlerden, bırakayım şu işlerin peşini, reddiyesini, bilmem nesini. Ama adam gece orada bir konuşuyor, ayete yanlış, hadise yanlış, şuna yanlış manalar verince, ben dayanamıyorum, benim uykum kaçıyor, benim huzurum kaçıyor. Bu millet bunları dinliyor, zehirleniyor, nasıl yapacağız? Biz elimizden geleni yapalım. Helak olan bile bile helak olacak diyor Kur'an. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهِ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهِ Hayat bulan, iman bulan, canlanan kalp, ölü kalp, hayat bulan kalp, beyineyle, delille canlanacak diyor. Şimdi batıl taraf bu kadar konuşurken, hak taraf doğruyu söylemezse, bu sefer adamın eline beyine veremiyoruz. İşte yarın bu gençlikte der ki, ya Rabbi hep bunlar konuştular, biz bunlara cevap veren birini bulamadık. Bulamayınca da bunlara inandık der. Bu sefer mazur olmaya kalkarlar. Onun için biz bu oyunu bozmalıyız. Ve bu reddiyeleri yapmalıyız. Ama tabii cemaat sıkılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama onun için ben bunu ayrı bir şeyde değerlendireceğim. Adamın sesini alırız, koyarız. Bak ne dedi? Al sana cevap. 2-3 dakika peşine ben konuşurum. Böyle bir videolarla paylaşırsam iyi olacak. Onu da sizden paylaşmanız kolay oluyor. Burada derse bir giriyorum bir saat reddiye. Paylaşılacak kimse de bir saati dinlemiyor. Yani can alıcı noktalarda bak yanlışlarına şunlar, batıllıklarına bak falan. Böyle bir şey düşünüyorum inşallah. Vakitlerim dar olmakla beraber kısa videolarla adam sesinden ah ne dedi? Al da sana delili karşısında cevap. Çünkü delil vermezsek bu gençlerimize Vehhabi olurlar, Şii olurlar. Ehl-i Sünnet dışı fırkalara dağılırlar. Kullum fil haviye illa vahide. Bir Ehl-i Sünnet müstesna, hepsi haviyededir, ateştedir, tehdidine maruz olurlar. Biz bunlara acımamız lazım değil mi şimdi yani? Ben de istiyorum işte yani sabaha kadar okuyayım, edeyim, zikredeyim, kimseyle görüşmeyeyim, delailimi hatmedeyim, Kur'an'ımı hatmedeyim, cüzlerimi hatmedeyim, zikrim. Benim en sevdiğim şey zikirdir, doymak bilmemişim. Ama bu ümmetin hizmeti daha önem arz ediyor. Çünkü bu saha boş kalıyor. Maalesef bu saha Boş kalıyor. Birkaç kişi hocalarımız var. Allah onlardan razı olsun. Bunların dışında biz de onlar işte dergide yazılarını alıyoruz. Size aktarıyoruz o yazıları. Kimisi konuşma yapar, kimisi yazı yazar, kimisi talebe okutur. Bu vazife taksimidir. Vazife taksimidir. Onun için haşa ben bu işi yapıyorum. Haşa ne ben yapıyorum? Var hocalarımız, kardeşlerimiz. İşte onları da size arz etmek lazım. Çünkü hocaefendinin yazısına sen ulaşamıyorsun. Anladın mı? Bize onu dergiye koyunca ne oluyor? Herkes okuyabiliyor. Böylece fesadı dağıtacağız inşallah. Ve ehli sünnetin efendim nurunu, Allah'ımızın nurunu tamamlayacak Allah'ımız çorbada tuzumuz olsun. Başka bir derdimiz yok. Vazifemiz bu. Şimdi efendim dersen Şifa-ı Şerif'ten kaldığım yerden ibare okuyayım. Şifa-ı Şerif'tir, rahmettir, maddi, manevi, berekettir. Ondan sonra mana vereyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Enes radıyallahu teala anhu enne emraten kâne fi akliha şey'un câetü fe kâlet inne li ileki haceten. Kâle eclisi yâ umme fulânin fi eyyi turukil medîneti şi'ti eclis ileyki hattâ akzıya haceteki. Kâle fe celeset. Fe celesen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve selleme ileyha hattâ feragat min haceteha. قال انس كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوه العبد وكان يوم بني قريظه على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه اكاف قال وكان يدعى الى خبز الشعير والاهاله السنخه فيجيب قال وحج صلى الله تعالى عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفه ما تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه هذا وقد فتحت عليه الأرض واهدى في حجه ذلك 100 بدنة ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين طأطأ على رحلي رأسه حتى كاد يمس قادمته تواضعا لله تعالى. Buraya kadar inşallah mana veririz. Allah gecemizi, cuma gecemizi mübarek eylesin. Amin. Ve kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Pâk-ı Hütr'ün hakkında ruhaniyetlerini haberdar eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve an Enes'in radıyallahu teâlâ. Hazreti Enes rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif Müslim'de sahihte geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevazuundan bahsediyor. Gazi Uyaz Hazretleri. Ennemra'ten bir kadın, bu kadın sahabe-i kiramdan, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e görüştüğüne göre imanlı olarak görüşen kadın, erkek, çocuk, çoluk hepsi sahabe oluyor. Lakabı Ümmü Züfer. Hatta bazı rivayetlerde yani Ümmü Züfer künyedir, Züfer'in annesi falan. İsmini aradım, baktım ismi de Ümmü Züfer'miş. Yani ismi Ümmü Züfer'miş. Bazen öyle isimler oluyor biliyorsun. Ümmü Züfer mesela isim gibi oluyor. Mesela Eyüp Sultan deniyor. Tabii Eyüp Sultan hepten yanlış da. Ebu Ayyub el-Ensari diyor ya, radıyallahu anh, mesela onun adı Halid'dir. Mesela onu da millet bilmiyor. Halid ibn-i Zeyd Hazretleri. Ebu Ayyub el-Ensari diyor. Ebu Ayyub, Eyyub'un babası demek. Bu işi de çok inceledim. Bu Eyyub oğlu var mı diye. Bakıyorum hiçbir siyerde, kitapta Eyyub diye oğlu yok. Nasıl Eyyub'un babası oluyor? Şimdi buranın adı oldu da Eyüp Sultan. Eyüp Sultan oldu değil mi? İşte Eyüp Sultan. Şimdi bu Eyüp kim biliyor musun? Eyüp diye bir oğlu da yok. Ama künyesi Eyüp'ün babası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne diyordu? Ya Ebu Eyyub. Ey Ebu Eyyub diyordu mesela. Hep hadislerde ya Ebu Eyyub. Ebu Eyyub el-Ensari'dir bütün kaynaklarda. Ama Eyüp'ün babası diye geçer. Ya işte orada bazı kere künye ne oluyor? İsimden ileri geçiyor, öne geçiyor. Şimdi araştırıyorum, Eyüp diye oğlu da yok. Arkadaş, Eyüp diye de oğlu olmayınca nasıl olacak bu şimdi Ebu Eyyub? Sonunda bir kaynakta buldum. Bayağı da aradım bilmiyorum. Belki siz hızlı bulursunuz internette, Google'da. Ben dersem şimdi bulursunuz. Atarlar onu YouTube'a şimdi. Tamam, ondan sonra herkes hoca olur. Ondan sonra bu Eyüp de kim? Hanımı dul bir hanımla evlenmiş. Hanımının Eyüp diye oğlu var. Hanımının künyesi Ümmü Eyüp. Eyüp'ün annesi Ümmü Züfer gibi. hanımı Ümmü Eyyub olunca oradan kalma, evlendiğin zaman üvey çocuğun oluyor yani işte, hanımının çocuğu o Eyyub, kendinden olan çocuğu da değil. Bu hanımı Eyyub'un anası olunca bu da ne oldu? Eyyub'un babası oldu mübarek, Ebu Eyyub el-Ensari oldu. Böylece radıyallahu teala künyesi galip oldu, anladınız mı? Şimdi bizimkiler Eba'yı da kaldırdı, oldu Eyyub. Şimdi Eyyub denen kim? Halid İbni Zeyd Hazretleri'nin üvey oğlu. Yani bizim bu ilçeye verilen isim oldu Ümmü Eyyub'un oğlunun adı. Biraz ilginç oldu biraz. Neyse. Yine sultansızdı. Şimdi hükümet sultanı ekledi, öyle mi? He? İşte. Bir de Eba eklesinler ona. Rica ediyoruz ya. Aman sultanı yapana kadar canımız çıktı diyor. Neyse sultanlık hürmettir, tazimdir. Hakiki sultan Ebu Eyyub el-Ensari'dir. Radıyallahu teala sultanların sultanıdır. Onun için sultan konmasına çok memnun olduk. Çok memnun olduk. Ama bunun ebası da var. Eba dersin, Ebu dersin. En nihayetinde hiç olmazsa künyesini tam söylemek nasip olur. Ama siz adını biliyorsunuz değil mi? Halid. Onun için benim adımı çok takın dedi Efendi Hazretlerine. Efendi Hazretleri zuhuratta göründü. Benim ismimi takmıyorsunuz çocuklarınıza dedi. Allah Allah. Onun için Halid ismini yani Efendi Hazretleri takardı. Turan ismi olanları da Halid'le değiştirirdi. Yani Turan, Duran demektir. Çocuğu çok ölenler Dursun takarlar. Karadeniz'de falan. Dursun takarlar. O Turan'ı da Efendi Hazretleri dedi ki o Duran diye sen çocukları ölmüş anasın. Duran, Dursun diye Duran taktılar sana. Halid de kalıcı demektir. Onun için öyle isim değişikliklerinde Halid yaptı. Bir ağabeyimizin adını. Efendim, bu künyeler böyle oluyor yani. Öne geçebiliyor. Bu Ümmü Züfer validemiz Ümmül Müminin Hatice radıyallahu anha annemizin işte saçını tarayan bir annemizmiş. Hatice validemizin saçını tarayan bir şey. Saç bakımı yapıyorlar ya şimdi. Bu eskiden beri var. Değil mi? Yani kadınlar efendim saç bakımına gidiyorlar ama şimdi erkeklere gidiyorlar. Allah muhafaza etsin. İşte kuaförlere gidiyorlar. Kadının da göbeğiyle diz kapağı arası başka kadına nedir? Avrettir. Ama onlar her yerini açıp da efendim bazı işte tüylerle ilgili falan operasyonlar bir şeyler yaptırıyorlar. Bunlar caiz olmaz. Kadın da kadının göbeğiyle diz kapağı arasını avrettir. Örtmesi lazımdır. Uygun değildir. Ama saç bakımında erkeğin görmediği yerde kadın kadının bir saçına bakım yapsa falan, tarasa falan bunlar efendim ne değildir? Haram da değil, yasak da değil, mekruh da değil. Yeter ki erkek ne yapmasın? Saçını, başını görmesin. Yani İslam'ın sınırı bu. Bu Ümmü Züfer validemiz ve kâne fî aklâ aklında vardı şeyün. Aklında biraz bir şey vardı diyor. Şimdi aklında bir şey vardı deyince biraz aklı geliyor gidiyor. Şimdi aklı niye geliyor gidiyor? Çünkü sara hastalığı vardı. Epilepsi mi? Ne diyorlar ona şey? Şimdi o sara hastalığı biliyorsun vurdu mu yatırır adamı. Bunun biraz kalıcı etkileri de olmuş. Bu annemizde caet geldi. Kime? Hu ona sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Fekalet dedi ki inneli muhakkak benim için var ileyke sana haceten. Benim seninle bir işim var dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar böyle geliyorlardı. Konuşuyorlardı. Efendim samimiyet vardı. Değil mi? Samimiyet olduğu zaman çok hürmete gerek olmuyor. Samimiyet olduğu zaman çok hürmete gerek olmuyor. Ama şimdi bakıyorsun aşırı hürmet, el öpmek, ötek öpmek vesaire ama arkasından da konuşmak. Böyle tam sahabeye muhalif, murai ve münafık ahlakları çoğaldı bizde biliyorsunuz. Yani sahabe-i kiram çok sayarlardı, çok severlerdi, çok hürmet ederler, canlarından ileri, canlarını verirlerdi. Değil mi? Canlarını verirlerdi. Ama sen konuşurken benim seninle bir işim var diyoruz. E biz olsak sen nasıl dedin? Yani değil mi şimdi bizim Türkçe'de şimdi sen denmez. Siz denir, şu denir. Bunlar iyidir, edeptir. Edebin sonu yoktur. Edebin fazlasından da zararda gelmez. Ama bu konuşma şekline göre saygın ve hürmetin varsa samimiyet ne iktiza eder? Söz dinlemeyi de iktiza eder. Ondan sonra bir şey dediği zaman yapıyor musun? Yok. Bir sıkıntı geldiği zaman en evvel sen kaçıyorsun, ben kaçıyorum. Ama görünüşte de o efendi hazretleri, şu efendi, bu efendi hürmetimiz sonsuz yani. Ama lafa geldi mi, işe geldi mi de benden başkasını bulamadım mı gibi bir durumlarla karşı karşılaşıyoruz. Onun için hürmet kalptedir esasen, dışa yansıması olur. Ama sadece dilde kalan da içe inmez, o zaman da şey itibarı yok. Dedi ki seninle bir işim var. Onu sana bildirmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu, kâle, ona buyurdu ki, iclisi, ya ümme fülan, ey felanın annesi, yani Ümmü Züfer. Otur dedi. Nerede otur? Fiyeyi turukil medineti şiiti, Medine'nin yollarından, caddelerinden nerede istersen orada otur. Eclis ile ki ben de senin yanında geleceğim, oturacağım. Hatta haceteki senin işini göreceğim dedi. Yani şunu demek istedi ona. Şimdi, yani o anda vakti yok. Sen bir daha bana gelmen zor olur. Kadın başına. Evinden çıkman, gelmen zor olur. Sen beni nereye çağırırsan, çağır. De ki şu vakit, şu saatte sen gel. Medine'nin yolundan ne yolda oturursan, tevazu görüyor musun? Nerede oturursan, sen nereye istiyorsan yani, evin olur, dışarısı olur, bağ olur, bahçe olur, ben sana geleceğim dedi. Ve sana oturup hacetini göreceğim, isteğini yerine getireceğim. Kale Hazreti Enes anlatıyor bundan sonrasını. Radıyallahu Teala feceleset. Bir gün o hanım annemiz Medine'nin bir yolunda oturdu. Haber yolladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geldi. Feceleset Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ileyha. O Ümmü Züfer annemize yanına geldi. Hatta feragat nihayet farig oldu, yani bitirdi. Minhacet ya, onun isteğini yerine getirdi. Ona işte ne istediğini sordu. O da efendim, burada ne var? Ne var? Tevazu var. Mulatafe var. Ondan sonra sipsiyah bir cariyeydi. Bu annemiz siyah bir cariyeydi. İslam'da köleye, cariye ayrı muamele var mı? Kölelik, cariyelik efendim var. Ayetlerle, hadislerle sabit bir kurum, kuruluş, müessese. Bunun tabii azat olunması için çok teşvik var. Kur'an-ı Kerim'de 8-9 yerde köle azadı bazı günahlara, hatalı işlere efendim ne yapılmış? Kefaret yapılmış. Yani İslam'da birçok yerde köle azadı. Bu niçin bu yapılıyor? Köle ve cariyeler hürriyetine kavuşturulsun diye yapılıyor. Tabii ki köleliği cariyeli İslam'da getirmedi. Ondan evvel gelmişti. İslamiyet ona düzene soktu. Köle ve cariyelere aynı hürler kadar haklar verdi. İhvanüküm, havelüküm. Bunlar sizin kardeşlerinizdir. Cealeumullah tehte eydikum. Allah onları sizin elinizin altına koyduysa فَمَنْ كَانَهُ تَحْتَيْدِي Elinin altında bir köle olan, cari olan kişi فَالْيُطَعْمُ مَا يَطَعْمُ Yediğinden yedirecek. Aynı ev, kendi yediği yemekten yedirecek. وَالْيُلْبِسُ مَا يَلْبَسُ Giydiğinden giydirecek. Bugün hangi patron işçisine kendi yediğini yediriyor, kendi giydiği kumaştan elbise giydiriyor? Onun için bugünün işçileri sahabe-i kiram dönemindeki kölelerden, cariyelerden çok daha az imkanlara sahiptir. Doğru mu konuşuyorum? Doğru. Tabii. Çünkü sahabeye ne buyurdu? Yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin. Sahabe bu emri tutar mı? Oh, tutmaz olur mu sahabe bu ya? Kendilerinden daha ileri geçirdiler. Onlara ne kadar iyilikler ettiler. Her fırsatta azat ettiler. Azat ettiler. Hazreti Ömer Efendimiz başta olmak üzere. Ve böylece İslam ne yapmadı? Onların sınıf farkı, ırk farkı, renk farkı gözetmedi, gözettirmedi. Gözettirmedi. Hatta sahabeden biri, yani birine biraz ters konuştuğu zaman ona ne buyurdu? İsmini vermeyelim. Radıyallahu anh. O da mübarek çok. Sahabenin en büyüklerinden ama biraz şey konuşmuş yani. Ona buyurdu, sen de hala cahiliyetten şey kalmış. İnneke emruh fike cahiliyetün. Sen de cahiliyetten eser kalmış ya. Sen nasıl böyle konuşursun? Efendim işte siyah kadının oğlu dedi misal birine. Siyah kadının oğlu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği can sahabesi, yani ilk 4-5-6'ya giriyor ilk müminlerden olan bir zata, dedi ki sen de hala bu eser kalmış. Şu ikazı görüyor musun? Ayrım olabilir mi? Renk, ırk. İslam bu. Onun için Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem tevazu, Allah'ım ya, hoş davranması, insanlara karşı efendim, yumuşak huyluluğu, misli yok. Şimdi bu annemiz, Ümmü Züfer annemiz ara sıra bayılıyordu. Sara vuruyordu, bayılıyordu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bundan şikayetlenmek için çağırmış. Bu meseleyi nasıl halledeceğiz diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varken doktora hacet var mı? He? Şafil ileli ve müferricil kurup diyor. Salavat-ı şerife de evliyaullah. İlletlere şifa verme sebebi. Doktor sebep oluyor da Muhammed Mustafa olamıyor mu sallallahu teala aleyhi ve sellem? Doktor beni iyi etti diyorsun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi edemiyor mu? Şifa yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Allah'tan gayrı yaratan var desen kafir olursun. Şirktir. Ama şifayı Allah kimin elinde yaratıyor? Sebepler var. Şimdi gidiyorsun hasta doktora, doktorun elinde yaratmıyor mu? Evet, haplar vasıtasıyla yaratmıyor mu? He? Karnın ağrıyor, geçiyor. Ondan sonra ya. Allah. Ebu Yezid el-Bestami radıyallahu anh vefatından sonra görüldü de dediler Efendi Hazretleri ne haldesin? Tabii makamı çok yüksek. Sultanül Arifin, Arifler Ustan. Ama dedi işte benim makamıma göre ben dedi bir sitem yedim ki dedi hala kafayı toplayamadım dedi. Niye dediler? Ya bir gün incir mi ne yemiştim? Karnım ağrıdı işte. İshal mi olmuş? Ne olmuş? Bu incir de beni ishal etti dedim diyor. Mevla buyuruyor ki sen nereden inciri görüyorsun da beni görmüyorsun ya? Yani şimdi bunu sana bana derler mi? He? Nasıl desinler? Adam hayatında bir kere vuku buluyor. Bizde günde 80 kere efendim hanıma teşekkür ettiğin kadar Allah'a şükretmiyorsun. İşin gücün bir yemek yaptı diye yağcılıktan geçilmiyorsun. Ondan sonra efendim hanıma şu teşekkür et de kardeşim bir de Allah'a şükretmiyorsun. Elhamdülillah bile unutuyorsun. Besmele'yi başında unutuyorsun. En başta ben yani. Ondan sonra efendim incir şunu yaptı. Efendim hap bunu yaptı. Soğuk şunu yaptı. Sıcak bunu yaptı. Yatak şunu yaptı. Yastık boynumu bilmem ne etti. Bütün konuşmalarımız sebeplere takılmaktan müsebbibi görememek üzere. E şimdi bize ne desinler? Bizim neyimize sitem edecekler yani? Zaten gaflet deryasında müstahrak olup kalmışız. Ama Hazreti Ebu Yezid el-Bistami radıyallahu anh bir kere bir şey olmuş. Mevla diyor ki sen nasıl bunu yaparsın? Halbuki incir karnını ağrıtır yani. Bu sebepler alemindeyiz. Yani İnciri yersen, bir de peşine su içersen, vırık olursun yani. Bu kötü bir şey de değil. Olmak istiyorsan ol. Ama sen efendim sebebe takılma diyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem illetlere şifa veren, sıkıntıları açan. Bu ne demek? Bu şu demek efendim. Sen diyorsun şifa hastanesi, şifa eczanesi. Var mı? Sen de gidip ilacı alıyorsun mu? Alıyorsun. Marka reklamı yapmıyoruz inşallah. Adını bildiğin bir şeyler değiller ha. Peki, gavur oluyor musun? Şifa hastanesinden gidince. Niye gavur olasın ya? Şifa yaratan Allah bildikten sonra. Ha, mesele budur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde ne körlerin gözü açıldı, ne ölüler dirildi. Delail-ü Nübüvve kitapları, sırf ondan dersler yapmak lazım. Peygamberliğin ispatının delilleri. Misli olmayan hadiseler. Sallallahu aleyhi ve sellem. aleyhi ve sellem. Allah Allah. Sahabeden biri kimdi? Utbe miydi? Sanırsam Utbe'dir. Yani bazı unutuyorum isimleri yani. İki de hanımı varmış ya da dört hanım varmış. Bir hanımı anlatıyor annemiz. O da sahabeden. Yahu diyor hiç koku sürmezdi. Biz de diyor çok koku sürünürdük. Bir de kumalık olunca herkes ben daha iyi kokayım istiyor. O zaman da kültürde kokular hep hakiki. Şimdiki gibi kimyasalı sıkıp göndermiyorlar. Çok orijinal kokular, kalıcı kokular tabii. O zaman da zaten bozmak istesen kimyasal daha pahalı. Bulunmaz ki zaten. Hep hakiki olmak zorunda. Miskler, amberler falan. Utlar. Ya diyor, işte dördümüz neyse rekabete giriyoruz. Herkes daha iyi güzel kokuya yatırım yapıyor. Hani kocasını kendine celbetmek için. Kadın kumalık da varsa bunu yapabilir. Yapması da sünnette var. Kocası için süslenir, kokulanır. Şudur budur. Ya bu adamı diyor, senelerce bakıyoruz diyor, bir kere koku sürmüyor. Fakat pek öyle titiz de gusül, yani çok da yıkanmıyor, etmiyor. Bir kokuyor. Ya eve geliyor, ev kokuyor, ertesi güne koku kalıyor. Sokaktan geçiyor, herkes diyor o geçmiş. Biz şaşırdık kaldık diyor. Tam ismini bilmiyorum Hoca Efendi, hatırlayabilecek misin? Sabaha kadar 5-10 kitap okuyunca benim kafa biraz şey oluyor yani. Yani isim şeylerinde. Hata etmeyeyim şimdi. Sonra diyor, ben diyor dedim, efendi sen, biz bu kadar kokuya masraf ediyoruz, bu kadar da koku yapıyoruz. Bizim kokular vın gidiyor, kalmıyor. Senin koku nasıl kalıyor? Bize hiç koku sürmüyorsun. Yani koku sürdüğünü çünkü hanımı bilir kocasının ne yaptığını. Hiçbir koku sürdüğünde görmüyoruz, şudur budur. Biz bu işten bir şey anlamadık diyor. Dedi ki diyor, ben de bir sefer çıban hastalığı çıktı. Bütün her tarafım çıban oldu. Gittim dedim, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim her yerim çıban oldu. Ben işte hanımlarım var, işte şudur budur, bu vaziyette ben insanlar benden ikrah edecek, nefret edecek değil mi yani şimdi? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, hele otur dedi bakalım. Soyun dedi, avret yerlerinin dışında. Soyundum diyor. Göğsüm, sırtımı açtım diyor. Bacaklarımdan dizden aşağıyı da açtım diyor. Otur dedi diyor. Sahih kaynaklarda geçiyor ha. Geç Taberani'de mi ne? Sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Şöyle diyor, bir sırtımı sıvazladı diyor. Bir göğsümü sıvazladı diyor. Hiç ona ateş değer mi daha ya? Ondan sonra diyor, Bismillah çıbanlar dökülüyor. Bir raiha kaldı diyor bende. Ne kokusu sürecek diyor. Koku sürüp de onu mu kaybedeceğim diyor yani. Ama hanımı diyor zaten. Geçtiği yollarda kalıyor diyor. Sonra vefat etmiş de kabrinden hala o kokular gelirmiş yani. Kabrinden gelirmiş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hey! Efendim sallallahu aleyhi ve sellem geçtiği yollarda arkasında hep kokusu kaldı. Bir çocuğun başını sıvazlasa üç gün bütün herkes derdi o çocuğa. Resulullah mı sıvazladı seni? Sallallahu aleyhi ve sellem kokusundan. Bunlar ne diyorlar şimdi bu ismini vermeye lüzum görmediğim adamlar? Çok koku kullanırdı diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşırı kokuya yatırım yaparmış. Çok koku kullanırmış, kokusu ondanmış. Ya Rabbel Alemin, elini sürdüğü adam mübarek, senelerce koku sürmeden geçiniyor en iyi kokularla. Kendisi kokucudan koku almasa kokmuyor yani. Böyle bir mantıksızlık, bunlara nereden bulaştı bu belaya? Ne olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir üstünlüğü yok, hiçbir fazilet yok, senin gibi adam, benim gibi adam. Mustafa Aşlamoğlu ne diyor? İşte Musa Carullah'ı diyor. Çok diyor, beğeniyorum diyor. Musa Carullah. Onu da kitabını ilk çevirip de piyasaya süren Mehmet Görmez. Çeviren. Çeviren o. O Musa Carullah'a bayılıyorum diyor bu lafına diyor. Ne demiş? Peygamber bizim gibi beşer. Burası ayette de var. Sizin gibi beşer. İnnemâne beşerum mislüküm. Ben de sizin gibi insanım. Cin değilim, melek değilim. Ama ilerisini ne diyor? Biz de onun gibi beşeriz. Şimdi ya Kur'an'ın dediği yerde niye durmuyorsun da o da bizim gibi insan deyip de durmuyorsun da freni patlamış araba gibi gidiyorsun diyorsun ki biz de onun gibi insanız. Şimdi bu lafın iki tarafı eşit değil yani. İki tarafı eşit değil. Biz onun gibi olabilir miyiz? Onun için şu beyti okuyalım dedik ya geçen. Ne yaptık? Hep unuttuk sohbette. Anlatmadım mı size onu ya? Anlatmadım. Ebu'l-Mevâbi Şâzeli Hazretleri. He? He anlattım da sohbette anlatmadım mı? Evet diyor burada adam. Hiçbir tane evet diyen yok. Helal sana be. Helal sana. Ha şimdi Ebu'l-Mevâbi Şâzeli Hazretleri onun için her meclisinde bu beyti mutlaka sohbette bir kere okurdu. Çünkü onun mecliste bulunanlar bu beyitle affolmuş, mağfiret olmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhuratta Ebu'l-Mevâbi Şâzeli Hazretlerine bu Ebu'l-Hasen-i Şâzeli değil. Ondan sonra gelen meşayihtan ama çok büyüktür. Mısır meşayih Ebu'l-Mevâbi Şâzeli. O diyor, o İmam Şahrani bunu naklediyor. İmam Şahrani'nin kitabında geçiyor. Yani bu beyti her mecliste okuduğun için senin de meclisinin de hepsine şefaat edeceğim. Hepinize Allah'ın affetmesine müracaat ettim. Bu meclisler af olmadan dağılmaz buyuruyor. Onun için onu da ezberlemek lazım. Değil mi? Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri bel huve yakutetun ve nâsü kel haceri. Muhammed beşerdir ama diğer insanlara benzemez. Belki o bir yakuttur. İnsanlar sair çakıl taşı gibi taştırlar. Yakut da taş, çakıl taşı da taş. Onun gramına ne kadar para veriyorsun? Çakıl taşının tırı bedava. Tamam mı kardeşim? Onun için bu beyti okuyoruz. Efendim beraber tekrar edelim. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Beşerun ve leyse kel beşeri. Bel huve yakutetun ve nâsü kel haceri. Tamam. İstanbul'da ithaf olunur. İthaf. Herkes bir şey ithaf ediyor. Biz de bu beyti ithaf ediyoruz. O bir pırlantaysa elmazsa biz ne olduk? Biz olduk çakıl taşı, bilmem ne taşı işte. Ha, fark var. Laftan lafa da fark var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Nasıl kendimizi bir tutarız ya? Haşa ve kelle. O tevazu yapıyor diye. O bize karşı alçalıyor diye. Ya ne farkı vardı? Nasıl dersin ya? Allah Teala onu üstün ettiğini Kur'an-ı Kerim'inde beyan ediyor. Alemlerden üstün ettiğini beyan ediyor. Ve mersallâke rahmeten lil âlemin. Bütün alemlere acıdık da seni gönderdi diyor. Bütün alemlere rahmet olan bir insan alemlerden biri giden bir tutulabilir mi ya? Ayeti bile anlasan bunu anlarsın. Ama yok. Kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem hünerlerini inkar, faziletlerini, meziyetlerini inkar için adam kitap yazdı. Üç Muhammed diye kitap yazıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in bir met edilen tarafı onu reddediyor. Bir hakaret edilen yani söylüp inkar edilen onu da reddediyor. Ortası neymiş? O bizim gibi adam, biz de onun gibi adamız. Böyle bir şey kabul edebilir mi iman ya? Nasıl biz onun gibi oluyoruz biz? Haşa ve kella. Ne diyelim yani? Ne diyelim? Ya Resulullah dedi o annemiz. Ben dedi saraya tutuluyorum. Saraya tutulunca üstümü başıma kontrol edemiyorum. Ben kadınım, erkek gibi değilim. Her yerimiz avret. Bu sefer bir yerim açılıyor çünkü sarada biliyorsunuz ağzı köpürüyor, şey ediyor, yatıyor, geriliyor, ediyor. O arada bacağım açıldı, başım açıldı. Fark edemez ki. Erkek de olsa fark edemez. Ama kadında tabii avret, bütün beden avret olduğu için sorun büyük oluyor. E bir de sara nerede gelir? Sipariş üzerine gelmez ki. Yani sara nöbeti. Dur ya şu erkeklerin gördüğü yerde gelme de eve gideyim orada gel. Diyecek hali yok ki saraya. Allah'ın imtihanı hastalık. Onun için ben diyor birden düşüyorum. Bu sefer üstüm başım açılıyor. Ya açılır yani sara olduğuma göre aklım başımda olmuyor. Sen Allah'a benim için dua et diye diyor. Benim senden isteğim buydu diyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya sen yorulma zahmet etme. Nerede oturursan otur beni çağır ben geleyim dedi yani. O da çağırdı yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki İnşi'ti fasbiri ve lekil cenne. Şimdi dedi sana iki şey teklif sunacağım. İstersen bu sarı hastalığına sen sabret. Karşılığında cenneti kesin söz veriyorum sana. Bu sarı hastalığında cennet sözü veriyor. Tabii o hanım annemize bir özel de bir şeydir bu tabii, garantisi var. Ama bu hastalığın da böyle bir müjdesi olduğu da var tabii ki. Ha ve inşidi deavtullah en yuafiye ki istersen de sana ben dua ederim, Allah sana afiyet verir. Diyor mu ki ben sana şifa yaratırım? Haşa. Ne diyor? İstersen Allah'a dua ederim, Allah Teala da sana afiyet verir. Burada Resul, o zaman ben de dua ederim. Ne farkı kaldı benden? O da yaratamıyor, ben de yaratamıyorum. E kardeşim, sen dua ediyorsun, kadının hastalığı artıyor. Ben bir okuyorum, ağrısı sancısı artıyor yani hastanın. Öyle mi şimdi? Ben dua ediyorum, beter oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor, ölü diriliyor, körün gözü açılıyor. Yani her ağız bir midir? Allah Teala'nın Celle Celaluhu bu iş, ona duasını kabul et ve kullu nebiyin mücab, her peygamberin duası müstecaptır. Burada garantisi var. Senin benim yaptığım duanın kabul olunacağına garantisi yok ki. İstersen sabret, cenneti söz vereyim. İstersen dua edeyim, Allah sana afiyet versin. Hanım da akıllı annemiz, fekalet ne dedi? Asbiru, ben o zaman sabredeyim dedi. Cennet garantisini başka bir şeye değişemem dedi yani. Ama velakin id'ullah en la enkeşif. Sen o zaman dedi dua et. Ben ne kadar sara nöbetine tutulup yıkılsam da, erkeklerin içinde bile rastlasa da hiçbir avret yerim açılmasın dedi. Bu nasip olmasın dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sen meşru bir şey istiyorsun. Hem cennet hakkını alıyorsun, hastalığın devamına sabra razı geliyorsun. Devamını yoksa istese hemen hastalık gidecek tamamen. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti mi daha artık reddolunma ihtimali yok. Ama o dedi ki tamam sabredeyim ama avretim açılmasın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dua etti. Sonra sahabe-i kiram diyorlar yani böyle insan içinde orada burada çok kere sara vururdu ona. Yıkılırdı. Fakat böyle sanki bütün vücudu sanki kaplama. Hiçbir yere açılmazdı diyor. Sara vuruyor. Hiçbir yere açılmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Yani ne müjdeler aldılar. Tabi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tevazuundan bahsediliyor. Ona yakınlık yapması, siyah bir cariyeye sen çağır nereye dersen oraya geleyim demesi, dua etmesi, bak ona cenneti söz vermesi. Yani sen hür oldun. Beyaz oldun, beyaz Türk oldun, bilmem ne oldun, ağa oldun, paşa oldun, profesör oldun, akademisyen oldun, falan falan falan. Ama cennet sözü var mı sana? Yok. O siyah cariyeye cennet sözü var mı? Var. O söz bozulur mu? Bozulmaz. Şimdi onun için cennetle müjdelenen sahabede 10 tane deniyor ya, o 10 tane bir hadiste ismi geçtiği için. Yoksa sahabede o kadar hadis var ki cennetle müjdelendiğine dair. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma derdi ki: "Ela uriikum imraten min ehli'l cenneti?" Size cennet ehlinden bir kadın göstereyim mi? Millete şaşırırdılar. Allah Allah, dünyadan cennet müjdesi aşere-i mübeşşere. Sonra o annemiz Ümmü Züfer geçerken onu gösterdi. Derdi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna teklif etti. Bu da sabrı tercih etti. Cenneti garantiledi derdi. Al sana cennet ehli kesin derdi. Tamam. Cennet ehli böyle olur. Yani hadis-i şerifle sabit olursa bu rüya ile sabit olmaz. Rüya ile müjde olur. Rüyalar nedir? Müjdeciler kabilindendir. Emma ve lakin. Hadis-i şerifte varsa bir kişi için cennet müjdesi Abdullah İbni Selam hakkında da var. Ehli kitabın en büyük alimi. Radıyallahu Teala. Onun da cennet elinden bir adam. Daha nice mesela söyler, size cennet elinden bir adam göstereyim mi mesela söylerdi. Falan içeri ilk gelen gelirdi bir köle. Ondan sonra camiyi süpürüyor, temizliyor birisi. Elde olan beyde olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsaydık bir şey kapardık belki. Bir şey yapardık belki. Bir nalin şerifini tavşırdık. Bir abdest suyumu getirirdik, he? Bir şey yapardık. Şimdi ne yapacağız da böyle kaldık, dünyanın sonunda da geldik. Ne bereketsiz bir zamanda geldik. Rabia İbni Kâb el-Eslemi radıyallahu anh, o da ne diyor? Abdest suyunu getirirdim diyor, kapısında yatardım diyor. Kapısında yatardım, gece zaten biraz uyuyacak, uykuda da devamlı Sübhane Rabbi ve bihamdi, Sübhane Rabbi ve bihamdi, Sübhane Rabbi ve bihamdi, uykunun yarısı Sübhane Rabbi ve bihamdi. Sonra Semihallahu Elmen Hamide der, bir zaman öyle söylerdi. Bir zaman bakarım, Elhamdülillah Rabbil Alemin, devamlı zikir. Kapıda duyuyorum diyor, gece kapıda bekliyordum, bir gece değil ya. Hizmet etmiş, genç yaşında hizmet etmiş yani. Hemen diye abdest suyunu getirdim diyor, uyanır uyanmaz Müslümanı alırdı, zıtı göğe bakardı. İnde fi halk semavat okur. Âl-i İmran'ın son 10 ayetini okur. Sünnetler bunlar. Şimdi yeni dua kitabını hazırladım da bütün bu sünnetler hepsi mesela tek tek sırasıyla. Sırasıyla. Kaynaklı. Tüm kaynaklar taranarak. Bir rivayette şu var, bir rivayette bu var. Toplanarak. Hiçbir şeyi zayi etmeyelim sünnetten. Sünnet böyle bir şey. Ondan bir gün yine getirdim abdest suyunu diyor. Dedi ki sel. İste. Sen ne istersen şimdi olacak dedi diyor. Genç çocuk da. Sel dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rastlasaydık da sel. Sel ne demek Arapçada? İste demek. İs elden geliyor. Sel. Sel maşite demek yani. Ne istiyorsan iste. Sel. Ya bize bir sel denseydi ne yapardık ya? He? Al krallık mı isterdik? Paşalık mı isterdik? Fabrikatörlük mü isterdik? Jip mi isterdik? Bedavaya mı giderdik? Ucuza mı giderdik? Daha gencecik yaşında o sahabi ne dedi? Es-selüke murafakateke fil cennet. Cennette komşuluğunu isterim. Bunlar böyle insan. Bunların çocuğu da böyle, genci de böyle. Ev gayra zalik. Başka bir şey istesen olmaz mı dedi? Komşuluk işi biraz, adamın da biraz gayreti gerekiyor, anladın? Başka bir şey istesen olmaz mı dedi. İlla komşuluğunu isterim, başka bir şey lazım değildi. Madem sen buyurdun ki iste, tamam o zaman. E'inni alâ nefsike, bi kesratis sucud. Sen de çok secde yap da, bak sabah 14 secdeleri yapıyoruz, saat 7'de, radyodan da veriyor, Facebook'tan da yapıyoruz canlı yayın. Beraber secdeler edip dua ediyoruz. İnşallah yine Afrin operasyonuna dua edeceğiz. Askerlerimiz selametle zafer kazanmalarına yapacağız. Çok secde. Sen de çok secde yaparak kendinin bana komşu olman için bana da yardım et de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardım istiyor yani. Ben dua edeceğim, sen benim komşum olacaksın. Ama sen de yardımcı ol bana. Neyle? Bana komşuluk ancak neyle kazanılır diyor? Çok secde, yani çok namaz. Veya tilavet secdesi de tabii secdedir. Ama ekseri secde namazla oluyor. Namazla birlikte oluyor. Bu demek çok namaz. Bu demek çok rekat. Çünkü secde. Secdenin fazlalığı neyle oluyor? Bir rekatta var iki secde. Demek ki çok rekat. Ondan sonra Berat gecesi 100 rekat deyince tembel herifler kılamayacağını bir sefer hadis zayıf demeye başladılar. Halbuki zayıf hadisle amel ittifakla caizdir. Bu sefer uydurma demeye başladılar. Olmadı bu sefer, bu namazı kılacağınıza zina etsen daha iyi diyor. Bunu yazdı en büyük ehli sünnet adam. Gazeteye yazdı bunu. Yani yahu diyor çok secde yap diyor, namazdan kim zarar görmüş ya? Kulüvallah okuyorsun be kardeşim, namaz bu ya. Ondan sonra cübbeli hurafeci oldu. Cübbeli hurafeci olmadı. Bunlara göre İmam-ı Gazali de hurafeci, Abdülkadir Geylani de hurafeci, İmam-ı Rabbani de hurafeci, bunlar bütün. Büyükleri kabul etmeyenler. Birkaç bir doçent olmuş, yardımcı doçentler de. Şimdi yardımcılık da kalktı. Bunlar şimdi 40 senedir uğraşıyorlar, yardımcılıktan kurtulamadılar. Allah'tan hükümet yetişti imdatlarına. Yardımcılığı kaldırınca bunlar otomatik doçent oldular. Şimdi birazdan da doçentler profesör belki de olur, doçent de kalmaz. Yani adamların canı çıkıyor, yardımcı doçentte kalıyor. Ya ne yardımcı doçentliği ya? Gel burada İhya-ül Ümit'in oku ya, Hunya oku, mektubat oku, bir şey oku be kardeşim sen. Ahirette yardımcı mısın, doçent misin, nesin, ne sormayacaklar sana ya. Mübarek gecelerde ne amel ettin? Günlerinde ne amel ettin? Ne zikrettin? Ne öğrettin millete ya? Namaz kıl. Kıl diyene kılana kılma diyorsun ya. Hocalık namaz kılma demek midir? Hani dersin ki kaza borcunuz çok varsa böyle gecelerde iki rekat nafile kılın. Hani geri kalan hep kaza kılın. Hani bu yine bir namaza teşviktir. Ya bunu kılmayın diyorsun, bir de yerine bir şey de ikame etmiyorsun yani. Hani ancak kaza borcu olan da Şafii'de caiz değil. Hanefi'de kılar, kaza borcu olan da kılar da. Hani Şafii'de ihtiyattan siz borcunuzu ödeyin falan dersin. Hani bunu biraz anlarım yani. O yok, bu yok. Neden? Azim yok, gayret yok. İbadete heves yok. İbadet yapmamaya bahane arıyor adamlar ya. Zikretmemeye çare arıyor ya. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle miydi? Çok secde ile bana yardım et diyor. Çok secde neyle oluyor abi? Çok rekatla oluyor. E farz namazları bu sahabe zaten kılmıyor mu? Kılıyor. O zaman ona ne demek istiyor? Çok nafile kıl demek istemiyor mu? Evet. He? Evet, siz de aklınız o kadar eriyor da şerhe bakmaya lüzum yok. Nafile kıl demek istiyor. E nafile kılanda ne var 50 rekat, 100 rekat? Ne olur 50 rekattan, 100 rekattan ya? Hallacı Mansur hapishanede zincirlerle 400 rekat kılıyordu nafile ya. Rabiatullah Devamımız 1000 rekat günlük nafilesi vardı. İmam Zeynel Abidin 1000 tane zeytin ağacı vardı, her hepsinin altında 2 rekat kılıyordu ya. İbrahim bin Ethem Hazretleri hacca kaç senede? 10-12 senede gitti. Beyazıt Bestami Hazretleri 12 senede çölde bir adım atıyordu, 2 rekat kılıyordu. Bir adım daha atıyordu, 2 rekat. Bir adım daha atıyordu, 2 rekat daha kılıyordu. Ya nasıl bir evliya oldular, şey oldular kardeşim? Nafile fazlalığından zarar mı gelir ya? Ama tabii ki kaza borcun varsa onu öne alsın. Bu ayrı bir şey. Ve kâle Enes'un radıyallahu teâlâ anhu. Hazreti Enes anladı. Kâne Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bunu Ebu Davud ve Beyhakî de rivayet ediyor. Tevazuunu anlatıyor. Geçen derste de geçti. Bu yarkebul himara merkebe binerdi. Merkebe binmesi neye delalet ediyor? Tevazuya delalet ediyor. Atı yok muydu? Vardı. Enfes, Arap'ın en iyi atları vardı. Ama merkebe biniyordu. Bu tevazuundan. Bu geçen derste geçti. İbare de tekrar geldiği için tercüme ediyorum. Ve yücibul abde, kölelerin davetine icabet ediyor. Bunun da beyanı evvelki derslerde geçti. Bir köle de gelse, davet etse hemen icabet ediyordu. Sen köle misin, cariye misin, zengin misin, fakir misin, işçi misin, memur musun? Herkes ona eşit. E bu. İslam bu, ahlak bu, tevazu bu. Bizde öyle mi? Bizde şimdi ağanın paşanın biri bizi davet etse her programı iptal ederiz. Önceden verdiğimiz sözleri de iptal ederiz. Ona gideriz değil mi? Ama bakarız garibanın biri bizi davet etse, bir de tipine bakarız şöyle şekline. Ulan bunu ne verecek evde? Neyi var ki bana ne yedirecek? Öyle bir de alıştık ki sofralardaki çeşite İslam'a tam muhalif bir durum var. Maalesef hepimizin evinde ocağında. Çok üzüldüğümüz bir konu yani. Ya bir çorba ya. Ben bütün bak 24 saat oldu hemen hemen bir çorba içtim, bir tabak. Çorba. Çok faydalı ya. Şimdi sulu oluyor, şey oluyor, kabız yapmıyor, şey diyor, çorba içiyoruz. Bak duruyorum işte. Oluyor yani. Şimdi adam gidiyorsun. Sofraya baktığı zaman iki çeşide, üç çeşide yemek diyen yok. Ya adam 4-5 çeşit yemek yapsa çıkınca hanımıyla manımıyla aile dedikodularında falan ya bizi de davet etmiş. Hiç de bir şey yapmamış diyor ya. Ya ne yapmamış abi ya? Ne yapmamış? Çorba var mıydı? Var. Sebze var mı? Var. Et var mı? Var. Süt var mı? Var. Çay var mı? Var. Baklava var mı? Her şey var. Adam hala diyor ki ya diyor hiçbir şey yapmamış. Hiç bize değer vermemiş diyor. Nasıl bir insanlık bu ya? Ya bırakın bu gavur kültürlerini ya. Bırakın ya Allah için. Bir Müslüman sizi davet etse, önünüze sırf çorba koysa yetinir misiniz? E ne yapalım? Mecbur. Ondan sonra hem arkayı gözler misiniz? Birbirinize böyle bakarsanız daha bir şey gelmiyor mu falan? E gelecek herhalde ya. Bu kadar da olur mu yani? Bizi de çağırdı buraya kadar. Ondan sonra bekler, adam da bir şey getirmez. Ne oldu? Hadi bir de sofrayı toplamaya başlarsa, sen hepten şaka yapıyor dersin ya. Vallahi diyorum, hepinizde bu kültür var ya. Şaka yapıyor abi, aman aldanmayalım falan. Şimdi Konya'da bir usul var, tatlı yemeğin ortasında geliyor. Şimdi gidiyorsun, ben oraya çok ayla her ay sohbete giderdim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar, bizim arkadaşlarda da iyi yiyiciler vardı, Allah rahmet etsin. Ne gülüyorsun mübarek? Yemeği iyi yiyor adam. Ya kuvvetli şeydi. Mübarek insanlar. Biri Medine'de Hazreti Osman'ın yanına gömüldü. Biri orada şey. Mübarek insanlar. Benden iyi hepsi. Hepsinin sonu benden iyi oldu da. Allah akıbetimizi hayır eylesin. İyi yiyici derken adam yemek yiyor yani. Benim gibi değil ki, ben tıkanırım yani. Ben iki köftede tıkanırım yani. Adamlar yiyordular. Mübarekler falan. İşte onlar da o usulü bilmiyor. Bir tanesi de Konyalı yanımızda. O biliyor usulü. Ya şimdi işte onların bamyası vardır, güzel bir bamya çorbaları var falan bir şey. Bir iki şey geldi, ondan sonra tatlı geldi. Tatlı gelince, bunlar dediler herhalde arkası yufka dediler yani. Biraz bakındılar, ettiler, ha bu kadar mıydı, bu kadardı ya falan, şudur budur. O hacı abi dedi ki, bu dedi ortası dedi yani. Nasıl oluyor dedi, sen şimdi tatlı yiyeceğiz, ondan sonra dedi, su börekleri, kıymalısı, peynirlisi gelecek. Hakikaten tepsi tepsi, ondan sonra bir de tatlıdan sonra. Hani onun için adamlar böyle bakarlar bile, şaka mı yapıyor acaba falan. Çünkü neden? Misafire bir çeşit, iki çeşit ikram etmek ayıp oluyor. Hiç ayıp olmuyor, sünnet oluyor yani. Ama sen evde dört çeşit yiyip de misafire iki veriyorsan, o da ayıp olur yani. Tamam mı abi? Sen dört diyorsan o zaman misafire altı yani. Şimdi misafire ikram var. Hadis-i şerif, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrimu dayfe. Allah'a ahirete inanan misafirine ikram etsin. Bu ikram var. İkram var ama sen kendin de sünnete uyuyorsan onu da sünnete uydurursun. İlaveten bir iki bir şey daha koyarsın. Misafire ikram etme demiyorum. Ha ben gelirsem bana öyle yapın. Vallahi memnun olmazsam, samimi söylüyorum. Yani Mevla şahit. Memnun olurum, verdim bir çorba. Çok güzel, rahat ya. Öbür türlü ne olacağız ya? Çuval gibi yiyoruz. Tevazu. Ama öyle bir alıştık ki israfa, masrafa, tüketim kültürünü bize pompaladılar. Şimdi samimi söylüyorum, hiç iki çeşitten, üç çeşitten aşağıya yemek diye bakan yok. Hele misafirlikte iki, üç çeşit ayıp oluyor ya. Ya niye ayıp olsun kardeşim? On çeşit yemek mi hazırlanır ya? Allah lillah aşkı için millet açlıktan ölüyor. He? Ya borç alıp da geliyor, hepten bir şeylik yani. Hayrut ta'am, ma hazar. Hazırda ne varsa en hayırlı bereket ondadır. Tekellüfle, zoraki, borçla, şunla bunu yapılsa, yiyene de maraz olur yani. Yiyen de bu sefer karnı ağrır. Ondan sonra bereket olmuyor. Onun için, fakir edin davetine icabet edeceğiz. Efendim, şimdi kölelik yok. Velakin, insanlar fakir olabilir, biz zengin olabiliriz. Tevazulu olalım. Bizi çağırmaya korkmasınlar. Bir gariban Müslüman bizi davet etmeye korkmasın. Değil mi? Ya ben bu adamı nasıl davet edeyim, düğünüme edeyim, bir şeyim yok. Bu adam gelse ayıp olacak demesin. Bir Müslümanın çağrılırken yani bu hesap edilirse o Müslüman iyi bir Müslüman değil. Bu adam şimdi beni hakir görür. Ben davetime icabet etmediği gibi yani. Bir de bana bakar ki şöyle, sen kimsin de beni çağırıyorsun. Bu şekil bir fakir, bir gariban, işçimiz, yanımızda çalışan arkadaşımız vesaire, cemaattan biri. Böyle düşünüyorsa bizim hakkımızda, bu bizim için ahirette iyi bir hesap değil yani. Ya ne yapması lazım? Rahatlıkla yanına yanaşıp, yani seni davet edebilmesi lazım. O rahatlığı kendi hissetmesi lazım. Neden? Sende o tevazu alametleri belirmesi lazım. O zaman herkes çağırır. Siz beni mesela, en fakiriniz bile beni çağırmaya korkar mısınız? Yok, tipim nasıl gösteriyor yani? Ne gülüyorsun? Şeklim nasıl gösteriyor yani? Korkar mısın yani? Bir şey ikram edemedin yani. Orada koydun bir şey, ufacık bir şey, bir çorba bile zor. Kuru bir ekmek çıkardın. Benden ne tavır beklersin yani? Acaba ben bir ne biçim adam ya, bir şey de geçer mi? Der miyim yani? Demem işte. Beni böyle tanıyor millet. 45 senedir ihvanın evinde yatmışım, kalkmışım, yemişim, içmişim yani. Ya o zaman biz de öyle olalım yani. Örnek olalım insanlara her etrafımızda. Çekinmesinler bizden. Ve kâne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem kâinatın efendisi yevme beni kurayzote Kurayza günü, Kurayza oğullarını biliyorsunuz Hendek muharebesinden sonra 25 gün kadar aç bir ilaç, Hazreti Cabir'in işte yemeğinden başka bir şey bulamadılar. Sonra Allah Teala rüzgar gönderdi. Hendek'in bu tarafında olan kafirler, tabii Yahudiler de müşriklerle birleşmişti. Onlar da özel anlatılacak kıssalar. O soğuk rüzgar فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوَا. Biz onların üzerine rüzgarlar gönderdik ve sizin görmediğiniz ordular gönderdik diyor. O rüzgar bunların çadırlarını, madırlarını kaldırdı, attı, havada fırladı. Buz gibi de bunları dondurdu. Karşı tarafta Hendek birkaç metre bir şey. Hendek'in karşısında Müslümanlara ılıman bir rüzgar esiyor. Bu taraf dondurucu fırtına. Nasıl kaçtıklarını anlayamadılar kâfirler. Sonra tabii bu Kurayza oğulları ahdi bozdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhine müşriklerle birleşmeme sözü vermiştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra İslam devleti kurulunca anlaşma imzalamıştılar. Her zamanki gibi Yahudiler gaddar millettir, ahde vefa etmezler. Hemen sözlerini bozdular. Müşrikler de 10 bin kişi kadar Mekke'den gelince bunlar da 5 bin kişi olarak Kurayza ve Nazır oğulları iki kabile, Yahudi kabilesi de iştirak ettiler. Böylece 15 bin oldular. Ve Medine'yi istila etmek istediler. Fakat Allah Teala müsaade etmedi. Hendek'te çok önemli bir muharebe. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü. Evine dönünce işte tam çok yorgun, 25 gündür aç susuz taş bağladı muharebe. Yani karnına mübarek taş bağladı. Ondan sonra çok yorgundu. Artık kılıcını çıkaracaktı. Çıkarırken Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi, o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şaşırdı. Devamlı görüşüyorlar işte. İşte valla bakarsan namazı bile Yahudilerden öğrenmiş yani. Hiç Cebrail falan görmüyor yani. Cebrail aleyhisselam gelemiyor. Yani Cebrail'den öğrendi demek, Yahudi'den öğrendi demekten daha zor geliyor bunlara. Ya bütün namazı Cebrail aleyhisselamdan öğrendi. Her şey Cebrail aleyhisselam geliyordu, gidiyordu. 3000 küsur kere Cebrail aleyhisselam kendisine geldi. Çünkü mesele ne? Mesele Cibril Kur'an'dan başka bir şey getirmiyordu safsatasına kaynak teşkil etmek. Anlatabiliyor muyum? Eğer ki hadisleri inkar, Cibril'in namazı öğrettiğini, şimdi Kur'an'da namazın tarifi yok. Nereden öğrendi? Miraç'a gittiğine de inanmıyorlar. Geldi Hazreti Cibril, dedi ne duruyorsun? Ne yapıyorsun dedi. Resulullah Efendimiz dedi, şey yapıyorum, üstümü başımı çıkartmayayım mı dedi. Sen de geldin, şimdi çıkaramıyorum. Ne yapalım? Yok. Melekler daha dedi, kılıçlarını efendim kınına sokmadı. Melekler kılıçlarını bırakmadı. Sen niye kılıcını bırakıyorsun? E dedi, daha ne var? Daha ne var dedi şimdi. Mekke müşrikleri döndü gittiler ya. Senin sana sözünü bozan Kurayza Yahudilerin üzerine gideceksin. Allah Teala sana emrediyor. Melekler de kılıçlarını çıkartmadılar. Efendim tam teçhizat. Melekler orduyla beraber hadi Kurayza'ya gidiyoruz. Kurayza'da da hemen fetih oldu mu? Hazreti Cibril geliyor. Melekler de sen ne diyor? Biz kılıçlarımızla beraber. Hazreti Cibril'i dünyayı bir anda bir kanadına şöyle yapsa dünya gitti ya. Yine 25 gün orada da muhasara oldu. E bu imtihan diyoruz, sen anlamıyor musun ya? Yani bunu yoksa Hazreti Cibril'e nedir yani Kurayza? Ama Mevla çektirecek. Niye? Kullarımı imtihan edeceğim diyor. Sadıkları belirleyeceğim. Kazipler, sahtekarlar, münafıklar çıkacak. Geri dönenler olacak. Ayıklama var. Bu imtihanla belli olur. Allah Teala bilmiyor mu da imtihan ediyor, haşa. Herkesi şahit etmek için imtihan ediyor. Çünkü yarın ahirette adamı cehenneme gönderirse öbürü de diyecek ki vallahi bu cehennemi hak etmişti yani. Ben de şahidim diyecek. Mevla şahitli iş yapar. Yoksa o bilmiyor mu kim önceden sadık kim kazip yani. Kurayza günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Ala himarin, bir merkep üzerindeydi. Halbuki hem ordu komutanı, hem İslam devleti başkanı, hem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en aşağı bir köle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusundaki bir köle bile ata biniyordu. Bak, en aşağı yani maddi açıdan, haşa haysiyet açısından değil, maddi bakımdan en imkansızının atı vardı Medine'de o zaman. Herkes ata biniyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye biniyor? Merkebe biniyordu. Neden? Böyle heybet göstermekten, şevket, azamet göstermekten son derece sakınıyordu. Allah Allah. Hem de o merkep nasıl bir merkep? Mahtumin, yularlanmış bir hablin, bir iple, yuları ip, o ip de min lifin, hurma yaprağından, liften. Hurma yaprağından yularlanmış. Normalde ağaların, paşaların bindikleri atların eğerleri neli olur? Altınlı, gümüşlü, mücevherli değil mi padişahların, şunların, bunların? Yani yuları da hurma yaprağından idi. Ve aleyhi, merkebin üzerinde vardı ikafun, bir çul vardı. Efendim, Kale Enes, ileride de onu söylüyor. Yani haç yaptığı bineğin üzerindeki çulda söylüyor. Yani 4 kuruş etmez. Şey, çulun değeri 4 kuruş etmez. Şimdi adam bir şeye bindiği zaman böyle devlet reisi şusubusu bindiği şeyin, efendim, hayvan üzerinde koyduğu eğer semer, bunlar da çok değer verirler yani. Özenirler değil mi? Şeyle, mülk ve saltanatlarda. Ama sallallahu aleyhi ve sellem asla 3 kuruş, 4 kuruş etmeyen bir şey üzerine koymuş merkebi, onun üzerine biniyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ki orada Kurayzaoğullarının hakimiyetini bitirdi mesela. Nadıroğulları Şam'a sürüldü. Kurayza, işte eli silah tutanları katledildi söz bozdukları için. Ahde vefasızlıklarından. Ondan sonra orada bütün Medine'de artık tamamen Yahudilerin hakimiyetleri, çünkü onlar biliyorsunuz bulundukları yerlerde ekonomi ellerinde tutarlar, parayı ellerinde tutarlar, pazarı, yani çarşı pazar ekonomisini ellerinde tutarlar. Tuttukları zaman da bütün insanlar işi düşüyor bunlara. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde zırhı bile bir Yahudi'de rehindi yani. Zırhı bile borç almış Yahudi'den, zırhı rehindi yani. Bak bunları iyi düşünelim. Çünkü biliyorsunuz bunlar parayla dünyaya hakim olmaya çalışan adamlar. Orada Kurayza ve Nadıroğullarının hakimiyetini bitiriyor ama işte bindiği merkebin çulu 4 kuruş etmiyor yani. Çünkü neden? Allah'a karşı kulluk yani, tevazu. Biz burada işimizi yapalım, ıslah yapalım. İnsanları, efendim, rahata kavuşturalım, huzura kavuşturalım, zulmü kaldıralım, eziyeti kaldıralım. Yahudinin oradaki Medine'de senelerdir ne eziyetler yapmış. Milleti kurtaralım. Bizim yoksa kendimize bir şey lazım değil. Gösteriyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kale Enes, Enes İbni Malik radıyallahu anh buyurur ki ve kâne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Efendimiz yüd'a çağrılırdı ilâ hubz-i şair, arpa ekmeğine. Arpa şey, kalorisi çok fazla. Fakat çok şey değil, yenmesi çok hoş değil belki. Ama tam buğday gibi onun kadar belki daha fazla şeyi var. Anladın mı? Kuvvet veriyor yani. Onun için bana yine yaramıyor. Çünkü buğday gibi o da karbonhidratı yüksek. Çavdarın karbonhidratı düşük. Ama o zaman tabii böyle beyaz un, buğday, bilmem ne şey bulunmuyor. O hep arpa. Arpa ekmeğine davet edilirdi. Vel ihaleti, bir de iç yağı, efendim, ne diyorsun ona? Kuyruk yağı. Kuyruk yağına çağrılır. Essenikati, efendim, rengi değişmiş, kokusu değişmiş. Yani ne demek? Bozulmaya yüz tutmuş. Bozulmaya yüz tutmuş kuyruk yağıyla arpa ekmeği var. Başka bir şey yok. Hani çağıran da bizde şu var derdi. Biliyor musun? O da var. Mesela Hazreti Cabir geldiğinde ne dedi? Azıcık bir yemeğim var. İşte oğlak, bir oğlaktan bir parça var işte falan. Bir iki kişiye yeter ama az bir şey kalmış. Biraz da ekmek. Böyle çağıran derdi ki şu var, yani davette şu var, anladın? Bize de şimdi davette şu var falan dense, biz ona göre hareket ederiz yani. E tabi adam da diyor ki ben de ona göre aç mı gideyim, tok mu gideyim, ona göre hesap edeceğim diyor yani. Bir şey yoksa biraz yiyip de gitme. Zaten davete giderken sünnet nedir? Biraz yiyip de gitmektir. Çünkü neden? Bizim millet ne yapıyor? Davet kuvvetliyse, yemeğin çok olduğunu bilirse 2 gündür aç duruyorum diyor. Ya deli misin, divane misin? Ya o davet iptal olursa sen ne olacaksın ya? Sen ne olacaksın kardeşim? Böyle şey olur mu ya? Onun için biraz altını doldurup da gitmek sünnettir. Çünkü öbür türlü ne oluyor? Böyle bekliyorsun yani. Ayıp denen bir şey var. Adamın yüzüne bakmadan eline bakıyorsun böyle. Ne getirdi, ne götürüyor. Adam kapıdan giriyor çıkıyor. Ne getiriyor, ne götürüyor. E kardeşim biraz ye de gel. Biraz da önüne bakarsın. Ev sahibi de der ki, ulan beni de yiyecek bunlar ya falan. Korkmaz ya. Onun için davet edilirken bizde şu var derlerdi eskiden. Sünnette de var bu. Mesela arpa ekmeğin var. Bir de kuyruk yağı var. İç yağı var. E sen şimdi buna gider misin? İç yağı da hafif bozulmuş derse, kokusu da hafif değişmiş derse, gider misin ya? Ya hatır için çiğ tavuk yenmez ya. Yenir mi? Yenmez. Ben yiyemem hatır için çiğ tavuk. Ha, çağrılıyordu arpa ekmeğine ve kokusu değişmiş kuyruk yağına çağırıyordu. Feyyüci'yi bu hemen icabet ediyordu. Ne demek? Buyurun der diyordu, gidiyordu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kale Enes radıyallahu, Hazreti Enes anlatıyor. 10 sene hizmet etti. Enes İbni Malik. Değil mi? Radıyallahu anh. Ne dua aldı dedi Allah. Malını da çoğalt, çocuğunu da çoğalt dedi. Ne zengin etti Allah Teala onu. Ömrünü de uzun et dedi onu. Çok yaşadı mübarek. 100'e yakın yaşadı herhalde. Öyle bir. Çok da çocuğu var. Malı, mülkü saymakla bitiremiyor. Bir dua almış. Bu hizmetin neticesinde dünyayı da kazanmışlar, ahireti de kazanmışlar. Dua almak lazım Allah dostlarından. Ve haccen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac yaptı. Kaç kere hacca gitti? Bir kere gitti. Veda haccı denen, veda zaten bir kere, o da vedası. Daha bir daha hacca, bir daha buluşamayacağım sizinle de buyurdu. Hutbede ben sizinle bir daha buluşamayacağım de söyledi. Alâ rahlin, efendim, bir eğer üzerinde, yani devenin eğeri, hac yaptığı, üzerinde hac yaptığı devenin bir eğeri vardı. Ki o zaman vefatına çok yakın veda haccı. Birkaç ay kala. Yani şunu demek istiyorum, İslam devleti tamamen oturmuş, bütün Arap kabileleri Müslüman olmuş, artık her yerden haberler geliyor, fevç fevç İslam'a geliyorlar, beytül mal coşmuş, taşmış yani, mal çok hazinede veriliyor fakirlere. Kendisi oradan hiçbir şey almaz. Ve veda haccındaki bindiği devenin eğri Rasin, eskiydi, eskiliğini de bırak, çürümüş, dağılıyordu. Bunu reva görür müsün, yakıştırır mısın ya? O kendine yakıştırıyordu. Sana bana baksan tabii bu uygun değil. Ama o kendisi Mevla'ya bakıyor. Eski bir eğer üzerindeydi. Ve aleyh katifetün, üzerinde bir katife vardı. Katife de Arapça yani, katife diye geçiyor. Türkçe'de katife diyorsun. Maçsa verbat eder ait. Yani kıymet biçtirsen, takdir etsen 4 kuruşa değmiyordu. Bunların hepsinin için Allah Teala'ya karşı tevazu açıklamak için. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Ama şimdi tabii Müslüman hani ben de sünnete ittiba edeyim diyerekten kirli, paslı, yani kirli değil zaten, burada kirli sorun yok da böyle eski, dağınık, işte yamalı falan, Hazreti Ömer yamalı giyerdi falan, tabii güzel sünnetler ama bir de örf ve adet olduğu için şu anda da zaten cübbe şalvar giyen biri bu vaziyetlere giyinse zaten adam cübbele şalvara uyuz olmuş konuşuyor. Bir de böyle görürse 2 kat konuşacak. Adamın da günahını artıracaksın yani. Onun için şu anda bizim tavsiyemiz nedir? Orta. Apartmanda bir lüzum yok ama orta. Çok büyük de paralar vererek masraf etmeye hacet yok. Orta yollu giyinmek. Buna müsaade edilmiş yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in farkı var. Çünkü o nebiliğin yanına kulluğu almış. O da mülkün zıttı bir makam. Mülk ve saltanatın, rahatlığın, keyfin tersine bir makam. Onun için makamı itibarıyla tabii sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyor. Allah Teala'ya iftikarını ve ihtiyacını arz etmek üzere. Fekale bir de ne diyordu biliyor musun? Veda haccını yapınca ne diyor? Allahümme cealuhu, ya Rabbi sen bu haccı yap haccen, öyle bir hac ki mebruran, makbul olsun. La riyâe fî, bunda hiç gösteriş olmayan, ve la sümate, desinler, beğensinler, işitsinler diye bir gaye ve hedef olmayan, ihlaslı bir makbul hac eyle diye de kendi haccı için de dua ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki bu kime işittiriyor burada meseleyi? Sahabe-i kirama yani siz böyle dua edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haccında gösteriş ihtimali var mı yani? birine işittirme gayesi güdülebilir mi? Haşa. Öyle bir haç olsun ki ne kimseye gösteriş, ne bir işitsin de beni met etsin, övsün, beğensin diye bir düşünce bulunmayan makbul bir haç olmasını nasip eyle ve kabul eyle diye dua ediyordu. Böylece de ümmetine ihlası talim ediyor. İhlas. İhlas ayrı bir şey. Yani tabii bir insan cihata gitse, sırf Allah yolunda, Allah'ın dine hakim olsun için, bu halis. Muhlis, bu en iyi kazanan. Ama biraz da ganimet alırım belki diye aklından geçse, bunun ihlası yani bozulur mu? Ameli iptal olur mu yani? Bunun gittiği cihatın sevabı tümden iptal olur mu sizce? He? He? Olmaz. Böyle diyeceğinizi tahmin etmiyordum mesela. İyi, doğru dediniz. Doğru dediniz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ganimete de teşvik ederken, yani ganimet de var, dünya da ahiret de bu yolda şeklinde hadisler var. Dolayısıyla ama sevabı noksan olur mu? Olur. Sevabı noksan olur ama ameli batıl olur mu? Olmaz. Ama felancı görsün diye gidiyorsa he? Hepten batıl olur değil mi? Hepten batıl olur. Biri işitsin diye giriyorsa, arkadaşın hatırı için gidiyorsa batıl olur. Hac da böyle mesela. Sen hacca gidiyorsun. Hacca gitmişken biraz da oradan hurma alırım, burada gelir satarım diye hesap yapsan senin haccın batıl olur mu? He? Olmaz, niye olsun? Sevabı bazı noksanlıklar oluyor ama yani ama senin gayen sırf hurma alıp satmak ise bu zaten hac olmaz. Hac Allah için olur. Ama gitmişken biraz da mal alırım, gelirim burada da satarım diye bir şey alıyorsan, satıyorsan misvaktır, kokudur, böyle de giden gelen de getiren de var. Bunların da haccı batıl olmaz yani. Anladınız? Onun için ancak ne iptal eder? Mesela oruç tutarken adam bir de zayıflamaya niyet etse yani. Hem 3 ayları tutacağım desin, 3 aylar geliyor. Benim gibi şişmanlar tutması lazım da ben hastalıktan tutamıyorum. Yani 3 ay tutsan, yani Recep Şaban'da tutsan. Tabii ki sen Allah için oruç tutuyorsun. Ama ya bir de periz olur, işte vücuduma da dinçlik olur, biraz da zayıflık olur diye niyetinde böyle de bir şey geçse aklından. Bu orucun sevabını bozar mı yani? Bozmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ya maşara şebab men istada'a minkumul ba'te felletezevveç. Ey gençler, evlenmeye para imkanı olan hemen evlensin, hiç durmasın. Fe inne agızzu lil basari ve ahsanu lil ferc. Tenasül uzvunu en iyi korumak için, gözünü haramdan sakınmak için evlenmek birinci çaredir. Ve men lem istata'a, maddi imkanı yok, bir şey yok, evlenemiyor. Fe aleyhi bis savm, oruca devam etsin. Şimdi bak orada Allah için oruç tutsun diyor tamam ama bir de şeyi söylüyor. Fe inne ulu vicavun. Oruç ne yapar? Onun şehvetini keser diyor. Burada demek ki başka bir gaye daha koydu oraya, anladın? Ama yine gaye meşru değil mi? Yine gaye meşru olunca bu yine ameli iptal ettiriyor mu? Ettirmiyor. Bunu demek istiyoruz yani. Onun için riya olursa amel batıl oluyor. Hiç yok gibi. Hacca gitti geldi bir ay ama gösteriş var içinde. Hiç hacca gitmedi bu adam. Batıl oldu yani. Bir de günahkar oldu yani. Ama işte buradan Allah için gitti hakikaten. Ama Arafat'ta biriyle karşılaştı. Ulan iyi ki bu da beni burada gördü dedi yani. Şimdi bu arada geldi bu şimdi. Bunun çıkış gayesinde niyeti neydi? Allah için idi. Ama orada arada bir şey girerse Mevla diyor ki başlangıç niyetine bakıyorum, arada gireni affediyorum diyor yani. Bu da güzel bir şey değil mi? Tam böyle riya yapmayayım dersin, böyle bir camiye gidin, kuşluk vakti zaten kimse yok camide. Bir kuşluk namazı kılayım. Ulan ummadığın zamanda da riya yapmayayım diye gittin ya, işte şeytanın işi yok. Birini getir oraya yani. Tam da senin görmesini istediğin bir adam gelir ha. Böyle de bir şeyler oluyor yani. Bilmiyorum size denk geliyor mu? Ondan sonra içine de geldi. Ulan bir Allah için iş yapalım dedik. Şimdi de bu gördü falan ama iyi de oldu yani. Ha bu arada giren çıkanı diyor Fetevai Tatarhaniye'de zikredildiği üzere buna Mevla bakmıyor. İlk niyetin Allah içinse arada bu gelen giden bunu vesvese kabilinden sayıyor Mevla yani. Buymuş. Ama insan baştan yani gösteriş için giderse Allah muhafaza, bunda ibadeti batıl olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riyadan masum, sümaden masum, gururdan masum, ucubden masum. Hani bir tanesi dedi ya, Mekke fethedince gururlandı falan. Haşa ve kella, değil mi? Biz ona reddiye yaptık yani. E şimdi masum, bunların hiçbiri kainat efendisinde bulunmaz. Ancak ümmetine öğretmek için tevazu yapmak, Allah'a karşı acziyetini izhar etmek ve iftikarını arz etmek için, bir de ümmetine dua öğretmek için. Buradan yanlış anlamayacaksın yani. Ya Rabbi günahımı affet diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahımı affet diye demiyor muydu? Bir mecliste otursak kalkmadan 70 kere sayardık diyor. Rabbi gıfirli ve tüb aleyhi. Beni bağışla, tevbe nasip, tevbemi kabul et. E şimdi burada onun günahı mı var anlamına geldi bu şimdi. Ne yapıyor o? Makamını yükseltiyor. Allah'a karşı acziyet diyor. Bir de sana öğretiyor devamlı istiğfar et diye sana öğretiyor. Bak o rivayetler bize geldi şimdi. Hiç istiğfar etmeseydi Efendimiz meclislerde. E zaten günah yok, istiğfara ihtiyacı yok. Ama o zaman bu kadar rivayet, hadis bize gelir miydi? Sadece siz istiğfar edin. O fiili olarak tatbiken oturuyor, kalkıyor. 70 kere sayıyorduk diyor, beni affet. Ya oturuyor biraz şurada kalkana kadar. E bu ne oluyor? Ya bütün sahabeye örnek oluyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh düğümler yapmış ipe. Günde 12 bin istiğfar virdim var diyor. Günde 12 bin Ebu Hureyre'nin istiğfarı. Ne günah var Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh. Ama Resulullah 70 kere istiğfar ettiğini görünce ben diyor 12 bin edeceğim yani. Bu bir öğretimdir. Terbiye tarzıdır. Yoksa Yusuf aleyhisselam ne dedi mesela? Zina yapabilir mi haşanı? Peygamberler masumdur. Züleyha validemiz ona tuzak kurdu etti falan. Ama ve mâ berrû nefsi. Ben nefsimi temize çıkaramam dedi Kur'an'da. E şimdi nefis kötülüğü emreder. Peygamberlerin nefsiyle ilgili değil ki bu. Bizim nefsimizle ilgili. Ama orada da yine ne yaptı? Tevazu yaptı. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle tevazulu hallerini anlattıktan sonra devam ediyor. Buyuruyor ki Haza, bu öyleydi ama sen zannetme ki zaten eğri yoktu, semeri yoktu, balanı yoktu, parası yoktu, malı yoktu falan. Öyle zannetme. Bu böyle oluyordu ama fakat fütühatil ardu aleyh. Daha veda haccında diyoruz. Bütün fetihler olmuştu diyor. Fetihler olmuştu. Bütün muharebeler kazanılmıştı. Hicaz'ın hepsi ona teslim olmuştu. Bütün kabileler zekatlar gönderiyorlardı. Efendim, vergiler toplanıyordu. İslam devleti temin olmuştu. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? اُتِيْتُ بِمِفَاتِحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضَعَتْ بَيْنَ اَدَيْهِ Yeryüzünün bütün hazinelerinin anahtarlarını Mevla melekle vasıtasıyla bana gönderdi, önüme koydu. Yani bütün dünyanın madenleri, cevherleri, efendim altınları, gümüşleri, hazineler akacak, dağlar altın olup peşine akacak. Bütün anahtarlar sana teslim diye önüme getirdi, önüme koydu. Ben yine ne yaptım? Tevazu seçtim. Ama tabii ki İslam'ın beytül malı zengin olsun, parası bol olsun. Çünkü İslam'a ordu lazım, ordulara maişet lazım, gazilere infak lazım, işte para lazım. Ama kendisinin durumu neydi sallallahu aleyhi ve sellem? Ne diyor? En aşağı ümmeti ata biniyorken kendisi merkebe biniyordu. Mesele bu. Yoksa parasızlıktan değil diyor yani. Oraya dikkat ediyorsun. Halbuki ve ehdâ fî haddî zâlik veda haccında ne kadar kurban kesti? Miyete bedenetin. 100 deve kesti yani. 63 tanesini eliyle kesti. 63 yaşına göre. Yaşı 63'te vefat edeceği için. Ona bildirilmişti. 63 tanesini eliyle kesti. Diğerlerini Hazreti Ali Efendimiz'e emretti. Sen kes diye. 100 tane deve imkanı var. Yani kendine ait Allah'ın verdiği humusten, ganimetin 1/5'inden kendine Allah'ın tahsis ettiği şeyden bunu fakirlere dağıttırmak için. Ama kendi hayatına hiç buradan bir imkan yansıtmıyordu. Ama kurbana geldiği zaman fakire dağıtılacak kesiyordu. 100 tane deve kesmişti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra etlerini, derilerini, üzerlerindeki bütün onlara bir de kıymetli eğerler, semerler koymuş. Allah'a hediye ediliyor ya, harem-i şerife hediye ediliyor ya. Zaten kurbanın adı Kabe'ye götürülen de hedi. Hediyeden de geliyor. Onun için efendim haçta Mehmet Okuyan yine dedi ki ne dedi? Bana göre ömrede de kurban vacip dedi ya. Yeni din getiriyor bunlar ya. Bu hafta söyledi. Ömrede de bana göre gerekli diyor. Yahu haçta bile ifrat haççı yaparsan kurban gerekmiyor. Haçta bile ifrat haçında gerekmiyor. Temettüyle kıranda kurban gerekiyor. Adam demiş ki ömreye giden siz siz bunlara bakarsanız zam var, zam. Yine siz bana idare edin benle siz. Boş ver. Bunlara bakarsanız zam var. Hayızlı kadına namaz kıldırıyor. Bunlar. Öbürü malın 40'ta 40'ı zekat diyor. Eli açık. Ha. Öbürü bu da ömrede de kurban ekledi. Siz doğru yoldan ayrılmayın kardeşim. Yine biz daha karlısınız yani. Dünyada da karlısınız. Ahirette de karlısınız. Ömrede kurban vacip olur mu ya? Nereden çıktı bu da şimdi? Efendim. 100 kurban haçta kesti. وَلَمَّا فُتِعَتْ عَلَيْهِ مَكَّةُ Mekke fethedildi. وَدَخَلَا بِيُجُّيُّشِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların ordularıyla 10 bin kişilik orduyla Mekke'ye girdi. Kafirler kaçacak delik aradı. Harp bile edemediler. 10 bin kişilik orduyla Mekke-i Mükerreme'yi fethettiğinde girdi. Ramazan-ı Şerif'in hicretin 8. senesi Ramazan-ı Şerif'in 19. günü. Esah rivayatta böyle. 19. gününde Mekke'ye girerken ta'ta ala rahli ra'sehu devenin efendim semerinin üzerinde bir çıkıntılar vardır böyle. Bir önde bir arkasında çıkıntısı oluyor. Başını mübarek o kadar eğdi ki hatta kâde yemessu kâdimetehu eğerin önüne yani şimdi bir işte memleketini fethetmiş işte onlar onu oradan çıkartmışlar. O da gelmiş 8 sene sonra fethetmiş. Böyle bir yahu nasıl diyorsun ki Resulullah Efendimiz Mekke'yi fethedince gururlandı ya? Nasıl diyorsun ki ucuplendi gururlandı? Bir de biz onun gibi olmayacağız diyor ya. Bir de biz onun gibi olmayacağız diyor ya Resulullah ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de duramıyorum işte ya duramıyorum. Kardeşim burada Şifa-ı Şerif Gazi'yi yazın. Bütün kaynaklar burada. Ne diyor? Tevazu'an lillâhâ. Allah-u Teala'ya karşı efendim alçaklık göstermek için deveye bindi. Halbuki ata binebilirdi. Herkesin altında at var o zaman. Devlet yani bollaşmıştı son dönem. Kendisi deveye bindi. Arkasına da Üsame radıyallahu anh'ı redif aldı bindirdi. Bir de arkasına adam bindirilir mi ya? Gururlu insanlar arkasına adam alır mı ya? Hiç en kızdıkları şey. En kızdıkları şey. Arkasına da adam bindiriyor. Deveye biniyor. Başında miğfer, üzerinde siyah sarığı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a tevazu için tam Mekke'ye giriyor. Başını o kadar eğdi eğdi, mübarek başı artık devenin semerine değecek kadar eğildi. Yani kurban olduğum sen bana bu fethi nasip ettin diye. Sen nasıl diyorsun ki gururlandı ya? Haşa ve kella. Haşa ve kella. Gurur bir Müslümana kebair en büyük günah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kebair günah işler mi ya? Hiç günahı olmayan zaten. Onun için siz doğru elhamdülillah itikadınızda ben bir sorun görmüyorum. Ancak bunlar sizin kafanızı karıştırmaya çalışabilirler. Siz Şifa-ı Şerif'le şifanızı bulun inşallah. Kazı İyaz'dan, bu mübareklerin ilimlerinden, bu kaynaklardan ya tam da Mekke'ye girerken başını eğmekten semerine değmiş başı ya. O kadar eğmiş yani yüzünü bile ne yapmıyor? Hani böyle işte fethettim. Şöyle giriyor ya tevazudan ya. Böyle bir zat daha aşağı ve kella. Yani ne yapmak istiyorlar? Asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim faziletlerini bu millete unutturamayacaklar inşallah. Bizler de sağ oldukça bunları neşredeceğiz, yayacağız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazailini anlatacağız inşallah. Allah Teala böylece burada kalalım. diğer tevazuları bu fasılda bir ders daha var. Tevazu ile ilgili onları da beyan edeceğiz. İnşaallahurrahman. Şimdi bu dergi Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin bu Şubat'ın 10'unda vefatının 100. yıl dönümü. Onun için Sultan Abdülhamid Han'ı yazdılar. Dergide çok güzel ilimler var. Ali Haydar Efendi babayla olan bir hatırayı da ben eklettim oraya. Abdülhamid Han Hazretlerinin büyük bir veli, bu devleti Aliye'nin batmasını senelerce tehir etti, geciktirdi. Filistin'i satmadı, Kudüs davasını satmadı. Ve bugün biz ehli sünnet üzereysek onun bastırdığı ehli sünnet kitaplarının ve Afgani gibi engellediği bid'at ehlinin efendim yüzünden Hazreti Sultan Abdülhamid'in bereketiyle bugün ehli sünnet itikadını muhafaza ediyor. Kabrini nur eylesin Allah'ım. Ruhunu şad eylesin Allah'ım. Ya Nurettin Yıldız bak ne demiş ya. Ben de şaşırdım, inanmadım. Sonra sesini duydum, şaşırdım. Ya diyor, kızıyla piyano çalmaktan diyor. Sultan Abdülhamid'e ya. Kızıyla piyano çalmaktan diyor. Saray dedim onu piyano çalıyormuş. Halbuki Abdülaziz'den sonra piyano yasaklanmış yani. Ondan sonra Aziz diyor, Mahmud-i Hüdayi diyor, getirtmiş diyor. Ondan sonra kendisi bir kere ziyaret etmemiş, kendi gidiyor. Piyano çalıyor. Aziz Mahmud-i Hüdayi ne getirttin o zaman diyor. Kendin de gitsene diyor, ders alsana diyor. Aziz Mahmud-i Hüdayi piyano mu çalıyordu diyor. Aziz Mahmud-i Hüdayi 1. Ahmet zamanı, Sultan Ahmet zamanında. Aralarında 250 sene var ya. Yani şimdi en ufak bir tarih bilen bir çocuk bile Sultan Abdülhamid zamanında Aziz Mahmud-i Hüdayi'nin olmadığını bilir yani. Yani şimdi hem koca sultana iftira atacaksın, yani hem de bir de kılıfını da hazırlamayacaksın, ortada kalacaksın yani. Aziz Mahmud-i Hüdayi'nin yanına gidememiş, piyona çalmaktan. Ya şurada okuyun, kıymetli ecdadımız, atamız Abdülhamid Han Hazretleri bazı alimlere göre diğer padişahların hepsinden üstün. Tabii ben Fatih'i istisna ediyorum, hakkında hadis-i şerif olduğu için. Böyle bir zat yok yani. Şazeli tarikatından, her gün Yasinlerini okur, zikirleri, virtleri, ibadetleri, ilimleri. Şimdi gidiyorsunuz, kimden okuyorsunuz? Bunlar müsteşrik ağızları ya. Şimdi torunu çıkıyor, dedem içiyordu diyor. Ya torunu Fransa'da yetişmiş anası ya. Ya bunlar tabii ilk zaman Ali Osman'ı dağıttıkları zaman aç açık kaldılar. Orada burada çaycı, bulaşıkçı oldular. Kültür alamadılar, bir şey alamadılar. Çolukları, çocukları. Menderes gitti. Fransa'da bulmadı mı efendim kızını mıydı? Kızını bulsa şey, bulaşık yıkıyor. Gavurların bulaşığını yıkarken ya buldu da. Allah rahmet etsin Menderes orada onları kadınlarına hiç olmazsa Türkiye'ye dönüş müsaadesi çıkarttı. Erkeklerine çıkartamadı. Özal rahmetliye nasip oldu erkeklerine çıkartma. Yani bunlar böyle şeyecek. Tabii ki çoluk çocuklarını yetiştiremediler. Yetiştiremediler. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri buradan Selanik'e sürdükleri zaman oğlu efendim yetişecek, babamın yanına başı açık gidemem diye treni kaçırdı başını fes arayana kadar. O çocuk burada kaldı. Sürdüler treni, Abdülhamid Hazretleri Selanik'e gönderdiler. Çocuğu trene yetişemedi. Öyle bir şey yaptılar yani. Edeplerinden yani, babamın yanında fessiz duramam hani başı açıklık mekru şey diye. Edebe riayetsizlik falan. Hepsini ayırdılar, darmadağın ettiler. Ondan sonra torunu diyor ki, dedem içermiş. Ya böyle bir şeye inanılabilir mi ya? Bütün kapılara yazıyorlarmış. Namaz kılmayana hakkımız harap olsun. Odalara kadar yazıyorlarmış. Bir tane namazsız bırakmıyorlar. Ya çok ağır ithamlar yapmış Nurettin Yıldız. Sarayda fisku fucur vardı. Fisku fucur. Asla sarayda fisku fucur olmaz. O kadar edep, terbiye, her şey disiplin, namaz, abdest, vakti vaktine, saati saatine. Nasıl fisku fucur olacak ya? Onun için yani bunlar yanlış bilgiler, yanlış konuşmalar. Biz ecdadımıza sahip çıkacağız ama ecdadımızın yanlışlarına sahip çıkmıyoruz. Ecdadımız doğru insanlardı yani. Hakikaten doğru insanlar. Ondan sonra diyor, madem Osmanlı düzgündü diyor, niye diyor yıkıldı diyor. Ya kardeşim, İbn Arabi Hazretleri diyor, Aslahu düven ba'de sahabe devletül Osmani. İbn Arabi Osmanlı'yı görmemiş. Adını da duymamış. Keşfiyle Allah ona bildirmiş. Sahabeden sonra en düzgün devlet Osmanlı devletidir buyuruyor. Bunu şeyde yazıyor işte. Yıldız Camisi'nde o hattı da var. Sahabeden sonra en düzgün devlet. Daha Osmanlı'nın adı yokken söylüyor bunu ya. Çünkü diyor ki ondan sonra nasıl sahabeden sonra en düzgün devlet oluyor da Allah onu niye yıktı? Ya kardeşim 650 sene, 700 sene yani. O zaman peygamber de niye mi öldü diyeceğiz yani. Allah Allah. Her şeyin eceli var. Devlet yıkılıyor. Son zamanda yanlışlar olmadı mı? Oldu. Ama bunlar İttihat Terakkiler, şunlar bunlar yaptı. Bunlar bunun ne alakası var? Padişahlar Sultan Abdül Hamid'den en son Vahidüddin. Sultan Vahidüddin Allame-i Cihan'dı ya. Bugün mızraklı ilmi alıyorsun. Yazanı belli değil. Vahidüddin Hazretleri. Nimetül İslam fıkıh kitabı. Diyorsun ki efendim falan zat. Kimdi? Nimetül İslam sahibi? Mehmet Zihni Efendi. Mehmet Zihni Efendi'nin biliniyor. Mehmet Zihni'nin değil. Bugün Nimetül İslam üzerine fıkıh yok. Ne muazzam bir fıkıh kitabı. Mehmet Zihni Efendi adını koyuyor kendi padişah diye koymamak için. Vahdettin yazdı o kitabı. Bunların en sonu bile Allame-i Cihan ya. Bir de kalkmış diyor ki Fatih de diyor yedi dil bileceğine diyor. Bir de tefsir okusaydı diyor. Fatih tefsir okumamış diye ne biliyorsun? Fatih'in yanında şahit miydin tefsir okumadı bütün hayatında ya? Ya Hazreti Fatih bu ya. Biraz da diyor tasavvuf bilseydi diyor ya. Hazreti Fatih diyor ya. Ya Fatih'in döneminde ondan büyük evliya var mıydı? Yani bugün Akşemseddin Fatih'ten büyük müdür yani? Başta ne güzel komutan diye onun ismi geçiyor hadiste. Geri kalan ordunun müjdesini alıyor. Şimdi Hazreti Fatih Evliyaullah'ın büyüklerindendir yani. Normal bir evliya değil. İstanbul'un fethi ona nasip olmuş. Buraya sahabe geldi fethedemedi ya. Bu büyük bir veli. Sahabeden üstün anlamında konuşmuyor. Bir tane tefsir okusaymış tam manasıyla. Nasıl bir tane tefsir okumaz ya? Kaç tane tefsir yazar? Yazar. Hazreti Fatih istese tefsir yazacak ilmi var ya. Yalvarmadı mı Şeyh Vefa'ya falan mürit olayım? Hepsinin kapısına gitti. Meşayih kapıdan almadılar. Sen bu tasavvufun şeyini aldığın zaman inzivaya çekilirsin, devlet işleri kalır. Sultanım sen bu işte görevlisin dediler. Evliyaullah onun eline ayağına sarıldı yani. Sen dediler şey yapma, bu işlere gelme. Burada çünkü kenara çekilmek var. Biz, senin işin bu değil dediler. O laf tuttu, vazifesi var yani. Bir tefsir okusaydı falan. Kimden bahsediyorsun? Hazreti Fatih'ten yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sultan Abdülmecid 14 ton yani ki kapıya, sarayın kapısına altın yapmış. Hangi sarayın kapısında 14 ton altın var? Bütün kapıları görüyoruz. En son Dolmabahçe yaptırdı Sultan Abdülmecid. Hepsi taş şey. Dökme ya. Dökme demir. İşçilik var, şu var, bu var. 14 ton. Yani İsmet Garibullah Evliyaullah diyor ki cihana gelmedi böyle şey inşa. Kuruldu sayesinde bunca hankah diyor. Bütün dünyaya tekkeler, zikirleri yaydı. Böyle padişah gelmedi diyor Abdülmecid için. İsmet Garibullah Hazretleri'ne intisaplıydı, zikir ehliydi ya. Yani şimdi ona iftira, ona iftira, ona iftira. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyazım. Sen Suud'un krallarına konuşsana ya. Suud'un krallarına konuşsana, onların altın kapılarına binene konuşsana ya. Yo. Geliyor ecdadımıza, Sultan Abdülhamid Han'a. Efendim, devletin borcu varmış da bilmem Fransızlar Cezayir'i işgal etmiş de bunlar piyano çalmaktan fırsat bulamamışlar. 14 ton altın şey etmiş. La havle ve la kuvvete illa billah. Ta Sultan Abdülhamid'in zamanında falan. İttihat terakki yaptı bu borçları. Fransız işgalinde yoktu. Tarihçiler böyle söylüyor yani. Böyle bir borç yok. Fransa'ya bir borç yok Cezayir'in işgalinde. Osmanlı ile alakalı bir durum yok. Hani borcu vardı da onlardan alamadı, edemedi. Onlara posta koyamadı. Böyle bir şey yok. Yani hem tarihi bilmeyeceksin, hem efendim karıştıracaksın, çorba edeceksin. Aziz Mahmud Hüdayi getirip Sultan Abdülhamid'in efendim zamanına koyacaksın. Şimdi bunu hangisi bilgisine güvenilecek? Sultan Abdülhamid Han büyük veliydi. Ali Adar Efendi Hazretleri buyurdu ki, onu biz anlamadık yani baştan. Sonra anladık. Büyük veliydi evladım dedi. Yani bu kadar evliyaullah onun hakkında tezkiye yapmışlar. Onun için onun aleyhine konuşan Kızıl Sultan diyenler kimler? Jön Türkler, şunlar bunlar, Yahudiler vesaireler. Yani dünyanın gavuru bunların aleyhine konuşuyorsa zaten biz oradan anlamamız lazım ki bunlar mübarek insanlar ki bu gavurlar bunları sevmiyor. Durum bundan ibaret. Onun için Abdülhamid'in ruhunu şad etmek için 100. yılında çok güzel bir yazı hazırlandı. Sayfalarca resimlerle, İttihat Terakki'sinden, şusundan, busundan yeni dergide mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. İnşallahü Rahman. Bir de benim yazım sayfa 4'te bunu da özellikle tavsiye edeceğim. Akıl dinde yeterli delil değildir. Bu ilahiyatçılar ne diyor? Aklına bakacaksın. Yani birçoğu böyle diyor, Mutezile kafası. Yaşar Nuri bunu diye diye öldü. Aklını kullanmayanlara Allah murdarlık verir. Aklını kullanacaksın. Ne demek aklını kullanacaksın? Beş vakit namaz farz diyor. Sen de aklını kullanacaksın. Bu millet beş vakit namaz kılarsa işleri geri kalır. Onun için üçe indirebiliriz diyeceksin. Böyle bir şey var mı? Akıl yeterli delil değildir. Bazı ilahiyatçıların aklına uymayan şeye inanılmaz görüşü dinsizliktir. Bu yazı ilmi oldu. Delillerle oldu, ayetlerle oldu, hadislerle oldu. Bu yazıyı takip edin. İki yazı olacak. Bu birincisidir. Burada akıl yeterli değil. İlla ne lazım? Vahiy lazım. Vahiy olmadan, melek gelmeden, peygamber gönderilmeden biz Allah'a ulaşma, cennete gitme yolunu asla aklımızla bulamayız, bulamazdık. Bu kadar ayet geldi daha bulamıyoruz ya. Bu kadar hadis geldi daha bulamıyoruz. Bir de ayet hadisin olmadığını düşün. Biz aklımızdan doğru yolu bulacağız. Nasıl bir felsefedir ya? İşte tam bir felsefedir. Felsefe de zaten ahmaklıktır diyor İmam Rabbani. Onun için bu yazıyı da mutlaka tavsiye ediyorum. Akla mantığa uymuyor noktasından hadisleri, ayetleri inkara gidenlerin ne büyük dinsizlik içinde olduklarını bu usta milleti de uyarmak lazım. Sakın bunlara tabi olmayın, dinlemeyin. Bu kafa kafa değil. Aklın varsa vahye uyarsın. Akıl vahyi anlamak için verilmiştir. Akıl Allah'ın ahkamını kendi kendine bulmak için verilmemiş. O zaman peygamberliğe lüzum kalmıyor. Sana verilen akıl senin peygamberin oluyor o zaman. Böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Yeterli olsa. Bu yazı da çok önemlidir. İnşallahurrahman o yazıyı da size tavsiye ediyorum. Ondan sonra uzun ömür için dedik sizi yaşatacağız inşallah. İnşallah sizi yaşatırken ben gitmeyeyim de. Ondan sonra tekkeyi buldunuz, şeyhi kaybettiniz dedi İsmet Baba. Bu tekkeyi kurdu etti, 6 ay sonra vefat etti. Mevla ona bildirdi. İhvan orada rahat ettiler. Sultan Abdülmecid döneminde burayı parasıyla aldı mübarek. Ondan sonra Küçük Mustafa Paşa'daydı dergahı. İsmet Baba Garibullah Hazretleri. Sonra burayı aldı. Burada yerleştirdi. İhvan geldi. Ay ne güzel Hatmi Şerif yerimiz var falan. İbadet yapıyoruz falan. Tekkeyi bulduğunuz zaman şeyhi kaybedeceksiniz herhalde dedi. Hakikaten de sonra 6 ay sonra vefat etti. Kaddesallahu sonra o. Kabriniz olsun. Size gelmeden onu da ziyaret ettik. Sizlere de dua ettik. Merak etmeyin. Allah hayırlı muratlarınızı versin. Dostlarına bağışlasın. Bunda 3 tane var. Arkasında yok zaten. Tek şey. Aradan boşluktan kesebilirsiniz. Bu mübarek dua için söylüyorum. Yusuf-u Nebhane Hazretleri aşağıda zikredilecek duanın okunması. Okunması olunca size zor geliyor abi. Yazılarak eve asılması. Yazılarak eve asılması ve üste taşınması. Yani üstünde de taşıyamasa insan eve asılmasında da kişiyi hatta ailesini hastalıklardan kurtararak uzun ömürle yaşamasına vesile olur diyor. Nebhani Saadetü'd-Dareyn sayfa 574'te bu da size hediye olarak arz edilmiştir. Muazzam bir dua. Ama ben böyle bir mana görmedim ya. Diyor ki ya Rabbi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadık-ı mastuktur. O senden bize beyan etti. Sen hadis-i kutsi'de buyuruyorsun ki hiçbir şeyde tereddüt etmedim. Mümin kulumun canını alırken tereddüt ettiğim kadar. Haşa Mevla tereddüt etmesi bizim gibi tereddüt anlamında değil. Kararsızlık anlamında değil. Yani mümin kulumun canını istemeyerek alıyorum diye. Bu hadis kutsidir. Ve Bukhari olması lazım. Yani evet Bukhari 6502 rakamda. Bu hadis. Ne diyor? مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْنَ نَفَعِلُهُ كَتَرَدُّدِي ف۪ي قَبْضُ رُوحَ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَيَكْرَهُ مَسَاتَهُ. Ne acayip bir hadis-i kutsi ya. Mümin kulumun canını alırken isteksiz olduğum kadar hiçbir şeyde isteksiz olmadım. Niçin? O ölmek istemiyor, ben de onu üzmek istemiyorum. Bu hadisi görüyor musun ya? O ölmek istemiyor, onun için yani hele ki ölüm anında Mevla'yı da razı etmek için ölmeyi de istemek lazım. Yani artık vakti de geldiyse, Azrail Aleyhisselam da geldiyse, değil mi? ağzına meme alacak halin yok yani, değil mi? Çocuk gibi. Adam gitti ağzına meme aldı ki beni bebek zannetsin dedi. Hazreti Aleyhisselam da demiş, hadi atta. Sana emzik alırsan atta derler. Yani artık baktın ki gidişat var. Ya Rabbi razıyım demek lazım yani. Çünkü Mevla buyuruyor ki o ölmek istemiyor. Ben de onu üzmek istemiyorum. Onun için en isteksiz yaptığım iş, ama benim kanunumdur, kaderimdir. En isteksiz yaptığım iş müminim, kulumun canını almak. Şimdi bu da diyor ki ya Rabbi senin doğru haber veren Habibin bize böyle haber verdi. Şimdi sen bizi canımıza almakta isteksiz oluyorsun, hani yaşamamızı istiyorsun. O halde diyor Efendimiz Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat eyle, dostlarının afiyetini acil eyle, ne kendimde, burası çok önemli. Ve aslında bunun okunması yani taşınmasından da önemli yani. Mana çok muazzam. Ne kendimde ne de beni seven, beni seven hiçbir kimse de bana bir kötülük gösterme. Bak ne kendimde ne de beni seven hiçbir kimse de. Şimdi mesela ben bunu okuyorum. Siz de beni seviyorsunuz. Seviyorsunuz canım. Siz bedavadan seviyorsunuz zaten. Allah için seviyorsunuz zaten. Bedava olur. Parayla olmaz Allah için. Yani beni seven kimse, sen bu duada bunu diyorsun. Ya Rabbi bana kendim canımda malımda da bir kötülük gösterme. Beni sevenlerin birinde de bir kötülük gösterme. Yani size özel ayetten ediyorum. Şimdi buraya toptan soktum anlamına gelmiyor. Ama bu duada yani Allah için birbirini sevenler kesinlikle giriyor. Biri yapsa bu duayı öbürlerine bile geliyor. Görmüyor musun ya? Ne acayip dua. Ondan sonra ya Rabbi ömrümü mübarek eyle, hayatımı ziyade eyle. Ahiret ehline ebedi hayat vermişsin. Cennette desen ki katır trilyon sene yaşayacak adam kafir oluyor. Ne kadar uzun ömür ya. Bitmeyen bir ömür vermişsin. Yani burada da bir 100 sene, 120 sene ömür verse Müslümana, ehli sünnete, Allah'ımıza kolaydır. O halde diyor bana diyor afiyetinle süslenmiş, çünkü belasızlık. Halden ayaktan düşersen bela başın belalı, hiç yaşama dahi. Afiyetinle müzeyyen olan, zinetlenmiş, hayırlı uzun ömür hibe eyle. Dünyada da ahirette de bunun sahibi sensin. Bu işe de ancak gücü yeten sensin. Yeniden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatü selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Evet. Bu da üç tane size bu şekilde hediye sonunda. 96 dergin sondaki sayfada de bu zikredilmiştir. Rabbim Tebareke ve Teala ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla istifade edenlerden eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vahab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh. Ne'udü bike min sehadike vel nar. Allahümme inna neselükel cenneh. فما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Askerimize yardım eyle. Amin. Şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Kabirlerini nur eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi Ali Haydar ve Miraç Gürhan, asker şehitlerden, Yasin Tamboğa, Fatma Avlar, sivillerden vefat etmiş olan bu teröristlerin roketleriyle, silahlarıyla vefat etmiş olan şehitlerimize gark ay gark rahmet eyle. Amin. Derecelerine âli eyle. Amin. Ailelerine sabrı cemil ecir cecil, sükûnet sekînet, kadere rıza makamı ihsan eyle. Amin. Cennette cem eyle ya Rabbel âlemin. Sen fazl-ı kereminle bir daha ya Rabbi bu kafirlerin, bu PKK-PYD belasının, bu teröristlerin ayağa kalkamayacakları derecede imha olmaları nasıl? Mahvu perişan eyle. Amerika'nın da tırlar dolusu silahlarıyla beraber. uçaklar dolusu mühimmatlarıyla beraber hepsinin patlamasını nasip eyle. Amin. Helak olmasını nasip eyle. Ya Rabbi, Suriye'den bir gavur bırakma ya Rabbi. Amin. Bir Amerikan uçağı bırakma ya Rabbi. Amin. Amerikan askeri de bırakma ya Rabbi. Amin. Rus askeri de bırakma ya Rabbi. Amin. Sen bu Esad zalimini de iskat eyle ya Rabbi. Amin. Ehl-i sünnet Müslümanlara vatanlarında hür, özgürce yaşamalarını nasip eyle. Vatanlarına muhacirleri selametle iade eyle. Amin. Ya Rabbi, ordumuza, askerimize, polisimize yardım eyle. Amin. Her sahede askerlerimizi mensur, muzaffer eyle. Amin. Onlarla beraber bu çatışmada bulunan, onlara yardım eden ordulara da yardım eyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerim, hepsini muvaffak eyle. Amin. Sen ayaklarına taş değdirmeden ya Rabbi, bütün kafirlerin mayınlarını, tuzaklarını, oyunlarını onlara izhar eyle. Amin. Ya Rabbi, hilelerinden onları halas eyle. Amin. Ve Afrin içindeki teröristlerin de dışarı çıkmalarını, kaçmalarını nasip eyleyip, amin, imha olmalarını nasip eyleyip, amin, Afrin'de de ya Rabbi, sen oranın kendi halkını, yerli halkını, bu teröristlerden zulme uğramış halkına rahatlıklarını günbegün müzdat eyle. Amin. Amin. Allah'ım ya Rabbi, bizi yönetenlere, askeriyenin başındakilere, MİT'in başındakilere, tabii MİT'te de şehitler oluyor, bazı onların isimleri açıklanmıyor. Vatan hizmetinde şehit olmuş olan MİT mensuplarına da garık garık rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, günahlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Bu vatan için, din için, kutsallarımız için, iman ile, Kur'an ile, itikad ile ya Rabbi hizmet eden ve bu yolda ruhunu kabzettiğin kullarının hepsine en üstün dereceleri ikram eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayral Fatihin. Bu PKK'nın PYD'nin ya Rabbi lehine çalışan vatan hainlerini de deşifre eyle ya Rabbi. Amin. Teşhir eyle ya Rabbi. Bunların da bütün güçlerini, kuvvetlerini imha eyle ya Rabbi. Allah'ın FETÖ'ye yapıldığı gibi bu PKK'yı destekleyenlerin de malına mülküne el konmasını devletimizin nasip eyle. Amin. Bunların ya Rabbi uyuşturucu yollarını da galk ihlak eyle. Amin. Efendim insan ticaret yollarını da galk eyle. Amin. Bütün imkanlarını iptal eyle ya Rabbi. Yani ayda mı günde mi 500 efendim milyon dolarlar konuşuluyor. Sırf İran üzerinden Afganistan şuradan da insan kaçakçılığı ve uyuşturucu pazarlamasıyla beraber. Şimdi işte onlar yakalanıyor, o yollar kapatılıyor. Yahu bu zamana kadar bu neymiş ya, bu ne çiftlikmiş ya? Bu nasıl milyon dolarlık bu kadar efendim ekiyorlardı, biçiyorlardı Türkiye'nin içinde tarlaları ya? Şimdi dışarıdan bu kadar paralar getiriyorlar. Bu hem milletin çoluğun çocuğunu uyuşturucuyla zehirliyorlar, hem oradan askeri polisi şehit ediyorlar. Her taraftan bu milleti çökertmeye, bu Müslümanlara zarar vermeye uğraşıyorlar. Allah'ım bunları ya Rabbi tarumar eyle ya. Amin. Ya Rabbi bütün imkanlarını ellerinden izale eyle ya Rabbi. Destekçilerini de kahreyle mahvet. İçimizdeki vatan hainlerini de kahreyle mahvet. Ya Rabbi hala savaşa karşıyız. Hala PKK, PYD terör örgütü değil diyenler var içimizde ya Rabbi. Bunların acil müstahaklarını, belalarını irsal eyle ya Rabbi. Bunları içimizde durdurtma ya Rabbi. Bunlar vatan hainleri, bizi arkamızdan vuracaklar. PKK, PYD gelse, işgal etse demek onların safında yer alacaklar. Sen bunların yüzlerini ortaya çıkarıyorsun, kurban olduğum cezalarında takdir eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayral Fatihin. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbi ordumuza rüştlerini ilham eyle. Amin. Nerede ne yapmaları, ne zaman ne yapmak gerektiğini sen onlara, komutanlarına ilham eyle. Amin. Sen onlara ya Rabbi hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Doğru haberler bildiren, doğru efendim önlemler aldıran, doğru tedbirlere sevk eden insanları yanlarına yakın eyle. Amin. Yanlış bilgilendirecek insanları bütün yetkililerimizin etraflarından uzak eyle ya Rabbi. Bundan sonra bu memleketin, milletin artık bedel ödeyecek hali yok. Bir daha yanlış yapmaya pay yok, müsaade yok. Bundan sonra hiç hata etmeden vatanımızın bütünlüğünü, Suriye'deki Ehl-i Sünnet'in, bütün Müslümanların, komşularımızın da huzur içinde yaşamalar için gereken önlemleri, tedbirleri baştan almayı bize nasip eyle. Amin. Yerli silahlarımız %65 oldu. %100'e ulaştır ya Rabbi. Amin. Hiç gavurlara, hiçbir silahımızda bizi muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Kuvvetimizi, gücümüzü içimizde hazırlamamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu FETÖ'nün tüm unsurlarını bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin. Bu hainlerden bizi halas ettin. ordumuzun içinden bunları halas ettin. %70 devletin işte kimselerde bunları ihraç ettin. Bunları teşhir ettin. Kimini hapse attırdın, kimini dışarı kaçırttırdın. Kurban olduğum sana Allah'ım. Sen bu nimeti tamamlamak, el ihsan bit tamam, iyiliğin tamamını istiyorsun. Sen bizden, biz de senden istirham ediyoruz, niyaz ediyoruz. Bu FETÖ belasından tam kurtuluş nimetini bize itmam eyle ya. Amin. Hiçbir ucu başı kalmasın, kenarda kıpırdanacak adamlarını bırakma devlet içinde. Amin. Görevlerde bırakma ya Rabbel. Ve ya hayran nasirin. Bu zamana kadar ne hainlikler ettiler. Rusya ile öyle uçağını düşürttüler. Memleketi savaşlara soktular. Amerika'nın şeyleriyle Suriye'de bu kadar zarar zevaller açtılar. Yani bunlar, bu yüzlerini sen çıkartmasaydın, biz bunlar nereden tanıyacak, devlet nereden uyanacak, ondan sonra bunlarla nasıl savaşa girecektik şimdi? Afrin'e nasıl girecektik? Girdiğin anda zaten seni ispiyon edecek albay onlardan, efendim subay onlardan, hepsi Amerika'nın adamı, Pentagon'un adamı, Mossad'ın adamı ya, hepsi. Bunlar diyorlar, Mossad'a sormadan, CIA'ya sormadan iş yapılmaz diyen, sana güvenmeyen, sana iman etmeyen adamlar. Sen bunların şerrinden bizi halas eyle. Tamamen ya Rabbi, bunlar ve bu kafada olanlar, dış güçlerle irtibatı olanlar, dışarılardan para alanlar, emir alanlar, ya Rabbi kafirlerin maskarası oyuncağı olanlar, ne kadar varsa, bu millet çok çekti artık. Bunlardan bizi kurtar Allah'ım ya Rabbi. Fazl-ı keremiyle safkan, halis vatanını seven Müslüman millete yardım eyle ya Rabbi. Amin. Yardım eyle ya Rabbi. Amin diyenleri nâr-ı cehennemden azâd eyle. Yağlamzı lütfü keremle kabule karîn eyle. Amin amin ebi hürmet. Taha ve Yasin şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Nabi Efendi kardeşimizin babası kıymetli cemaatlarımızdan ehli sünnet büyük insan yani hakikaten Allah'a çok bağlı mübarek insanlardan onun da ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celal. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Azapları varsa şu saatte durdur ya Rabbi. Bir daha da iade etme ya Rabbi. Bu şehadetler hepsine yeter artar. Kabirlerine taksim eyle ya Rab. Dağlar emsali rahmetler idhal eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. Amin. Veli Efendi hocamız iki gündür hasta olmuş. Ya Rabbi acil şifasını ihsan. Derdine deva ikram eyle. Amin. Vücuduna taze hayat bahşeyle. Amin. Eskisinden ziyade sahih eyle. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle. Amin. Amin. Çok faydalı insan, ümmete faydalı, Allah dostu mübarek insan. Ya Rabbi sen bize bağışla. Ya Rabbel alim. Ve ya hayran nasirin. Bin kere Yasin Şerif okunmuş. Pınar Hanım kardeşimizin şifası için ya Rabbi bu Yasinler hürmetine acil şifasını halk eyle, amin. Derdine deva ikram eyle, amin. Taze hayat bahşeyle ya Rabbel Alem. Amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ali ve ashabı ve şeyhina kaf. Efendi babamız hasa ila ruhsallahu garibullah büyük şeyh efendi halinu ve ila ruh şeyhul islam İsmail efendi ve memmamın şuyuhul islam ve ruhu Fatih Sultan Ebu Sultan Sultan Abdülhamid Han ve ila ruh selatin Ali Uthman فلا أرواح الشهداء والغزاة فلا أرواح الميتين والميتات الفاتحة